أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. دې کې تقابل ذکر کوي پمند صفاتو د مؤمنانو کې یعنی بل مقابل صفات د مؤمنانو ذکر کوي. انما المؤمنون الذين امنوا مکه ویچ یو کور ته ورزینو اجازه تواړه اس وی دی او مجلس نه چیزی نوم به اجازت طلب گئے. بیشکا مومنان حق ساننی آمنو باللہ و رسولی جدی ایمان سا طلب اللہ و پیغمبر دا اللہ و اذا کانو معاہو کل چیزی پیغمبر سر علا امر جامع علا امر من امور الدین پیوکار جامع یعنی پیوکار د امور د دین کی یو اجتماعی کار دے یو تنظیمی کار دے مسلمانانو د ډلې متفق کار دے د جهاد کار دے یا بل یو داسی اجتماعی کار دے او دای کله د تلو اراده ولرین لم یذهبو دی ترغیزینا حتی استازنوهو چی اجازت نوانیم. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْزِنُونَ كَابِشَكَ آگَسَانْ چی اجازت پاڑی تانا پا وقت دتلوکی اولئک الذین یؤمنون باللہ دا کسان دی چی دی ایمان ساتی پا اللہ و رسولی او په پیغمبر د الله می مان ساتیم. دا مو سره اجتماعي کار ده درس نو په دې کوم چې یو طالب به تپوس زی چانه تپوس نه کوي نو دې څنګه یو مينون بالله و رسوله شو. فاذا استاذنوك لبعض شانهم کله چې اجازه تو غاړي دی د تا نه د پاره د بازی کارونو د دوی نو فضل لمن شئت منهم اجازه تو کاغ چاته چې خوښ شستان دوی نام دی کی اشاره ده دی چې اذن ور سوال کا دا یو امر مباح ده مستحب ده واجب دروانه نه ده. واستغفر لهم الله بخنو واړه دوی د پاره د الله نام دا بخنو لیو غوالام بخنو خود گناہ نوی او دا اجازت ورکول خو مباح دی نو لدی گناہگار فل بری اجازت چه بخنو ور تغواڑی سا نو یو جواب دا دے استغفار دا دی وجه نوی چه دی گورد دنیا کار مخ کے کوپ کار دا دین اگر چه ضرورت تیرے خود دین کار ابری خود دنیا کار تزی نو سورت استغفار وغارا دویم دادیم استغفار نا مراد دعا در رسختینا چکل رسختین دیت دعا وغارا چی اللہ دی ملشا درم دادی استغفار نا مطلب دادی دا کمو چی اجازت و غفتن دین خامخا دی دین باز کارونا بپاتی کی گی اس نو بخنه ورته غواړه د پاره دا کارونه چې کم د دی نه پاتې شول ټولو کې لوی څه دی په مجلس د علم کې چې ناستې مرګرو سره حدیث کی راضی نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ پر دی مجلس رحمتون نازلی ملائک پتائیں سکینہ را نازلی گی ان گردات فوت شوا نبخن ور توغارا بے شک اللہ غفور الرحیم دیم لا تجنو دعاء الرسول بینکم دیکھ عظمت قول والد پیغمبر ذکر گئی سرد ادبنا مومنانو تا مومن یو صفت ذکر سوچدے اجازت وارنی اس ادب خائیں چدے دخپل پیغمبر ادب بکئی بی ادبی بنکئی دایت سو تو جگانی یو مانا دادا لا تجلو دعاء الرسول بینکم مگر زوی آواز کل پیغمبر تا پمن ستا سکیں کدعاء بعضکم بعضا پشان دا آواز تا سو یو بلتا یو بلتا چیزنگ نمون آخلی جے فلانیا پیغمبر تا بنمون آخلی دیکی بید امیرہ دویم دا دے دعا پا مانا دا آمی دعا سردا مگر دوئی دعا کول یا خیرے کول دا پیغمبر پشان دا دعا و دا خیرو تاسو بازی بازی تھا تاسو آبیا قبلی گی آنا پیغمبر کچاتا دعا دا خیرو کا کامیاب بشی که دعا دا شر ورطو کنو تبا بشیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ تیگو را دعا غختی وکنہ جی اللہ علم ورط نصیب گی سمر اللہ عالم دارنگ چاہتے چی خیرے کڑی ناوت تباشوے درہم دعا پا مانا دا دعوت سردے مگر دا وی تاسو دعوت دا پیغمبر پیغمبر در تا اللہ طرف تا دعوت در کئی نیکی عقیدے طرف تا نیک عمل طرف لا دا مگر دوئی پشان دا دعوت تاسو بازے بازے تا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا بشک پی جنی اللہ کسان یتسللون منکم چپٹ پٹ زی خوئی گی دا تاسو نا لواذا پدا سے حال کی چیزانو نا پٹائی یا لواز آزید پناہی تا مفول مطلق من غیر لفظی ہی دے پدا سن حال کے چیز آنو نا پر تیستا سن مجلس نا یا دیو بلنا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ نُودِيَ رِيگِ آَكَسَانِ يُقَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ چیغی مخالفت کئی دا امر دا پیغمبر عن امره امر الرسول امر الرسول نا مراد تا دے سبیلہو و منحاجہو و طریقتہو و سنتہو و شریعتہو ابن کثیر ذکر کری فتوزنو لقوالو والعمالو بی اقوالی و عمالی صلی اللہ علیہ وسلم فما وافق ذالک قبلا وما خالف فهو مردود علی قائلی و فاعلہ کائنا من کان فهو مردود علی قائلی و فاعلہ کائنا من کان عملونه بدل لکیږي کله پیغمبر د عمل سره موافق او قبول وای کله غینه مخالف او چچا کړه د پاغبان مردود دې ارسوک چی وی ان توسیمم فتنه تندا چوبره سیګی دې ته فتنه فتنه معنا سر ابن کثیر وای فتنه فی قلوبهم من کفر و نفاق او نفاق او بدعت فتنه د عدد زونو کې به الله کفر پیدا کی منافقت او بدعت او دا عذاب دنیاوی او یصیبهم عذاب الیم یا بور تو رزق عذاب دردناک عذاب اخروی سو کوئی فتنه څه شه نه قسوۃ القلب زړه ورته سخت کی الا خبردار ان للہ ما فی السماوات خاص دا اللہ بارا غسری چیزی برا والارد او کتاقل یعلم ما انتم علیہ بوئی گی باغس چیئی تاسو باغی ویوم یرجعونا فکم ارز بانی یرجعونا الیہی جو واپس بکڑیش دیدی اللہ تا فیونبئوہم خبردار بورتور کیم بما عملو باچ دای کوم عملونه کړی دی الله پاره او شبان علیم او پوهانه بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا دا سورت پنځشتم نه په ترتیب کې په نزول کې دا دوسل ویخنه نازل شوه د پس د سورت یاسین نا ربته د مخک سره دا ده مخک مسله د توحید او وضاحت او داغي په مثالونو دل توحید د غنور توحید د وضاحت د بارا مون قران نازل کړي نزل الفرقان داود سورت دا المبارک فی کل شئن هو الله برکت شون کے بارے وشی کی اللہ نے او بدی کے رد دے بو شرک فی البرکات پدی سورت کی وضاحت دے داوی پدیار لسو دلائل متنوعو سر دے وبا کی دلائل نقلی دی فذکر دا حلاکت دا امم سابقو دا رنگ وی ترازونه دي په پیغمبر او په قران او داغي جوابونه او صاف د مؤمنانو په ذکر کې په اخر کې به تفریح وشي د مؤمنانو هغه شناخت کارت درته وایي چې مؤمن چا سوی هو عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا تبارك الذي نزل الفرقان برکت والے آزاد چې نازل کړي د فرقان برکت صرف د الله د طرف نه ای تفسیر قاضین وی هو الذی جاء بكل خیر و برکه دا الله راتل کړي په هر خیر او برکت سره برکت معنی زیادت بقا دا یو صفت د قاضی د الله پوری نازل کړه د فرقان په خپل بندالي کونه د عالمین نذیر حاضر بار چشي د بار دا بندا ليكون للعالمین نذیر د پار د عالمین نذیر ير ور کون کې مراد کنا عموم نه عالمین کې صرف انس او جن ته مراد دي لکه مکلف د غدو مخلوقات نیم الذي له ملك السماوات والارض الله غزا د چې په اختیار دی الله کې باد شاهد اسمانونو د زمکو دا ولم يتخذ ولدا نذني ولا اولاد ولم يكن له شريك في الملك او نشته دی الله سره ابرخدار په بادشاہي کې وقلق كل شيء پیدا کړې دې هر یو شی فقدره تقديرا انداز کړې دې پانداز کول سلام مانا دا دا برابر کړی دی مخلوق په برابرولو سره پنیټو سره او بریزګونو سره واتخذوني ولدي دی من دونه ما سوا د الله نه آلهه زمواران د برکت لا يخلقون شيئا دی نسی پیدا کولی یو شی وهم يخلقون دی په خپل پیدا کړی شوی دی سوره فاطر کې همداسې راځي آیت دیارلسم سوره نمل کې آیت شپیتم ولا يملكون لانفسهم اي مالكا الذي بار الخل زانون ضرر ولا نفع تدفع الضرر ولا نفع ان جلب منفعت او ندي مالكان موت ولا حياه دمرغ ون دجوان او ند دوبار را پورت کیندو ادي كرد ود شرك اعتقادي وقال الذين كفروا بيان دے اعتراضات المشرکان سرد زجر ندوی تا داغي اعتراضونه دای ذکر کوي داغي جوابونه او دای ترټنی ورکاین د دې شپږو طریقو سره اعتراض ده یو څه شه دی وقال الذين كفروا ویلیو کافرو ان هاذا الا افکن افترا نه دا قران مگر د ځان نه جوړ کړي شوی نه یو داشو دویم اف کند دا دروغ دی او افتراهو دی زانه جوړ شوی دی درهم وعانه و لهم قوم آخرون مدد کړه دی د د سره په دی کې یو قوم بل د یهود یو قوم او باغ کې یو غلام حداس یا یسار نوم یو الله پیغمبر ور سره کې ناستو نو دای وی دای د دنه ذکر فقد جاءوا ظلما وزورا بشک دای راتل کوي نه ظلم تا دروغ تا وقالوا اساطير الاولين دا سلو رمشو اولو دی دا دروغ کسی دن پقوانو دی اکتتبها طلب کرده دی دا بلچانا اے امارا بی کتابتها حکم اکڑے پر لکلو دنی یا کتب لها کاتبن داورتی و لکن کی لکلی فهي تملا عليه نزال استشی بدوانی دیدا چې دروغ جوړ کړیو چیرې خپل استل نشي کول وینه لستشی بدوانی ولا تخطه بيمينك فهي تملا عليه بكرتم واسيلا لستشی بدوانی سحر او ماځیګر داش په ګو طریقو سره اعتراضم قل انزله الذي يعلم السر وفرمایا دغه صدق د قران ذکر کین دا جواب دغه اعتراضونه اورد د شرک فر علم وفرمایا نازل کړه د کتاب لرا اغزاد چې بوئیږي په پټو آسمانونو او پزمکو کې انه بشکره الله کان غفور الرحیم د غفوراً بخنکون کے رحیم آمہربان وقالو مال هذا الرسول دیکھیں زجر دے پہ انکار دے پیغمبر او دارنگی پہ اعتراض دے پیغمبر پہ پیغمبر ان پشپگو طریقو سر اعتراض کریں وی دے اولی قراک کئی دے اولی بازار کے گرزی اولی ورط فرشتن نازلی گی ولی ورته خزانه نو ورکی ولی د پاره او باغ نشتا د جادوګر دی مال یا د رسول تشویری پیغمبر لا یا کل الطعام چې خوراک کوي او يمشي بل اسواق او ګرځي په بازار کې د بار د خپل حاجتونو لولا ان ذلیله ملکون ولی نرا نازلی په دوانه را نازل کړي شو نه په دوانه او فرشتہ به کون ما او نذیرا مشید د سر نذیرا یار ورکون کی لکه څنګه د دعوت کین نو د خلکو ته دعوت وای او یل قائله کنز یا ولی را ورذو له نشی د ته خزانه او تکون له جنت یاکل من آیا د شی د پاره او با چې د خوراک کین دا غینام دیو بس بازار ته محتاج نی دیو بس داغین و خوراک کئی وقال الظالمون ویلو ظالمانو ان تتبعون الا رجلا مسخورا تا سنی روان مگر دیو سڑی بسی چه ساحر دی یا مجنون دی جلالی المانا کری مخدوعا مغلوبا لعقلی اس جواب اول انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا يستطیعون سبیلا اورا دای بیانې تاسو لپاره مثالونه فضلوا ندیکم عاشی دی فلا استطيعون سبیلا ندی وسو طاقت نه لري دلارین اوس تفصیلی جواب برکت والا دی الله غزات انشاء کف وخشی جعل لك خيرا وبغر دای تاسو لپاره اورا من ذلک دی باغونونا جنات تجری من تحت الانهار او بگر دی تال پارا غورا من ذالک ددین جنات باغونا چی روان بی لان دی راغین نهرونا خود دنیا خودار د فنا دینو فدی سکی ویجعل لکا قصورا او بگر دی تال پارا قصورا بنگلی پا دنیا کیم جعل لکا خیرم من ذالک جنات کددی رست جنات نا مراد اخیرت جنت شی نو انشاء دا پمانا دا اذا سردیں لکه اذا تداینتم اغزه کدا اذا پمانا دا ان دے نو دیزه کدا ان پمانا دا اذا دے مانا دا شو که خوخشی دا اللہ نو درب کتا تا پاقیرت کی جنتونا او که جنت نا مراد دنیا باغشن نو بیادا پخبل مانا دے انشاء بل کذبو مستعات بل گدید دروغ نسبت کڑی قیامت تا او تیار کرنے دی منگد بارد آوچا سی دروغ نسبت کڑی قیامت تا غور دلمبو دې بلکې اضراب دې د پاره د ترقۍ اذا راتهم کله چې وګورې د ایرا جهنم اذا راتهم من مکان بعید کله چې وګورې د جهنم دې کافر لرا من مکان بعید د زلرینا یعنی مقام د محشر دې سمعوا لها واوبر دې د پاره تغیزا اواز د غزې و زفیرا او صوتا شديدا جلالين ويسخط وعز وإذا ألقوا منها وكلجب أغرزوا لشدعي منها بذي جهنمنا مكانا ضيقا باغذي التنكي هذه التنكي لك ميخ شديوالك تكوي مقرنين تللشي بيبزن زرون باني دعو هنالك سبورا وبغواري دهيد غزيك سبورا هلاكتهم صبور اصل کې د صبر نه په معنا د انصراف هاي زموږ اورېدو د حق نام دی بوي لا تدل یوما ورته بوویل شي مغواړی صبورا نندر دیو هلاکت واحدا بلکې واړی صبورن کثیر هلاکت نډیر او فرمایا آیا د جهنم بهتر دی یا که جنتا جنت دانش گیری آغا چو وعده کری اللہ المتقیان و سرام کانت لهم جزاء و مصیرا ددا جنت دی مومنان و دپارا بدلاو زید وردلوم دی دپارا و پدی کی آغسی چی دی ایک وخی امیشہ بیدی پدی جنت کی کانان عربک و آدم مسکولا ددا ستا پر پانی وادا شراغی سوال کری شویدیم مظهری معنا کړي ها خلک په دعاګانو کې غواړي علامات جنت راکين دا وادم مسئولا کان علی ربک وعدن وې ددا خبر استاف ربانه وادم مسئولا وعد لایکا د غختنی د سورته آل عمران کې راځي 194 او تفسیر فرمانی او زاد المسیر معنا کړي وعدا واجبا وعد واجبا یعنی با الله واجب دي چې جنت باور کوي نه کار نو توزل ته سوال نه چې با الله غوسه واجب نشتا نو دا دي چې وجوب چې کم ده هغه جواب دار چې دا وعدا واجب ده با الله دي ته وي تفضلا و احسانا لزوما فزان تفضلا و احسانا لازم کړي نور با الله حق واجب ده چا نشتا اگر صورت انعام 55 کی راضی کل الوجود لعز قهرك خاضع والكل في صدقات جودك طامع يا معشر الفقراء اموا بابه فهناك فضل للبريه واسع يعطي العطاء فلا يمانع مانع يقضي القضاء فلا يدافع دافع مال العباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع دویم الله دا واجب زکووی دا پار دا یقین دا داعی و دا مومن دا یقین پیدا شی دا خوشحال شی یا علا پا مانا دا دا کان علی ربک دا علی ذکر اوڑو چه تا توقعی چه غری اللہ لخفل وعدی مخالفت نکیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَكَمَ رَسْتِ رَاجَمُ بَكِدْوِي اوازو چده ورث عبادت کو لهم عزواد اللہ نام مِنْ دُونِ اللَّهِ امام مجاہد وی وَأَخْرَجَ جَمَاعَةٌ تفسیر قرطبی تفسیر حرمانی ابن کثیر ذکر کری وَأَخْرَجَ جَمَاعَةٌ عَنْ مُجَاهِدْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حُزَيْرْ وَعِيسَى وَالْمَلَائِكَةِ وأضرابهم من العقلاء الذين عبدوا من دون الله وهو قول الجمهور مراد دين سوق دي ذوي العقول دي حضير عليه السلام عيسى عليه السلام ملائك نور چق بچا عبادت شوينه الله بدئ راجمك ورتبوي انتم ادللتم عبادي اياتاسكم راكرو زمانه بندگان ها اولائم دا کسانم هم برلو سبیل یا که دی بخفل گمراهم دی که توبیخ نیکانو تا نده بلکه مشرکانو ته او کس من رتن ده چه دی دا دروغ لک سرگنجین مانا دار تاسو بخفل دی سبیلیو چیز منگا عبادتو که که دی رزان آڑا موسا سو عبادتی کولو او بفرمائی دانے کان ما کانا ینبغی لنا نتخذ من دونک من اولیاء ولیکن متاتهم دیگو وی سبحانکا پاکی دا اللہ تعالی را ندی مناسب منگلرا ما کانا ینبغی لنا ان والی اعداءکا بل انت ولینا من دونہم چی منگا دوستی جوڑا کستاد دشمنانو سرا بلکت زمونگا دوستی تفسیر خازن وی یا ما کان لنا ان نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك ونحن عبيدك من کلم دا تنه کو چې خپل استا عبادت کو ونور تواویج زمونږ عبادت وکا ندی مناسب مونږ نه ان نتخذ من دونک چوین سری لا واستانا اولیاء ادستان ولکن متاتهم لیکن تا دیتا فائدہ ورکړو وګد عمر فراخ رزق دی ورکړو دا جواب دې یو سوال چیر دا د شرک نو دا د حاجتونو لپاره بیا پوره کیږي او دا خو له غون ته فائدہ ده چې الله دې په دنیا کې ورکړي په دې د حقانیت نه ثابت دي دې ته دی الله تفسیر قرطبی متاتهم بالصحه والغنا وطول العمر عمر دې ورکړي معلاری صحت ارنګه سوره انبیاء کې راضي سلور سلويخ کې او د دای مشرانو دا حتا نس ذکر تر دې چې دای هیر کړو از ذکر آیا دا حتا ترکو ذکر او اشرکو بکا قران هیر کړو او تا ته شرک کړو تفسیر قرطبی وای ستا یاداشت هیر شوه او تا ته شریکان ګرځولیو وکانو قومم بورا او دایو قوم بورا قوم حلاکی دن کے فقد کذبوکم بما تقولون نو بے شکا دروغ جنے کئی تاسویں مشرکانو دے خفلو معبودانو فا آغسا چی تاسویں تاسویں مندے دے عبادت کھولو اوائی وی دے دروغ وی فما تستطیعونا نو تاسو سو طاقت میں لرئی صرفو علا نصرا دارو رضا عذاب دے خفلو زائنونا او نو دے مدد کھولو دے بالسرام ومن يضلل منكم ارا چا ظلم کو دتا سنا ورته اورسو عذاب لوی که خطاب مشرکان ته برز د قیامت شي نبي يظلم مضارع په معنا د ماضي سره دا چام چې ظلم کړو په دنیا کې نو عذاب ورته رسیږي او که خطاب په دنیا کې شي نو مضارع په خپل معنا دا سو کم چې ظلم کوي کفر کوي نو د آخرت کې مونږ عذاب ورکو وما ارسلنا قبلك من المرسلين اوس جوابونه د اعتراضونو شروع شول دې کې د یو څو اعتراضونو جواب ده دوی ویلې خوراک کوي بازار کې ګرځي ضرورت دنیوي د وجنه دلته داوي جلا د نبوت تر څو منافقونه دي دعوت دم کوي بازار د زنجیر خپل د دنیا کار دم کوي نور علی گلی مونگا مخکستانا دا پیغمبرانو نا الا انہم مگر بیشک بی الا انہم مگر بیشک آغوی لیا کلون الطعام خامقا خوراک بے کولو ویمشون فی الاسواق وگرد دل باغی فی الاسواقی پا بازار نکیم. تفسیر قرطبی وی دا اصل لے پا اسباب و استعمالولو کی او بطلب دا معیشت کی پا تجارت کی نوکا پیغمبرانو مبرا گرزیدلی جیدے پارا در عشق حلال وجالنا بعضکم لبعضن فتناو گرزولی دی مونگا بعضستاسو در پارا در بعضی فتنا در پارا در امتحان سوک مالدار دے سوک غریب دے اتصبرو ہونا اتاسو صبر کوئی مانا صبرو کئی وکان ربک بصیرا او در افتا بصیرا لدن کے وقال الذین لا ارجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا ویلی وا کسانو چې غي عقیده نه لري یریږي نه ملاقات زمونږ نه رجا دې ځکه په معنا د خوف د معرف وي چې غي یریږي نه ملاقات زمونږ نه لولا انزل علينا الملائكه اولی را نازل کړی شي نه دي په مونږ باندې ملائک لکه څنګه چې پیغمبر ترایږي مونږ ته د وحی وروړي کنه او نرا ربنا یا مودی گروخ پل رب لقد استکبرو فی انفسهم بشک آدنی زانون اللوی گرنجی تکبر کرد بخپل نفسنو کی واتو عدو ان کبیرا او دی سرکشی کرد آت سرکشی لویا یوم یرون الملائک تازن کدن کیا قیامت کی جکل اگوری دی ملائک لا بشا یوم ذل المجرمین نبئی سے خوشحالی او زیر بدغر از دفارد مومنانو ویقولون آوائی بدا ملائک مجرمانو تا حجرم محجورام حرام دے بتاسو بانے دا زیر حرامن محرمن علیکم البشرا تصمیر مدارک ہوئی حرام دے بتاسو بانے زیر دے جنت دا دربانے بنشد یا دې کې ویقولون دا مجرمان بوي او حجر په معنا د پناهي زر نه معنا دا مجرمان به ملائکه ته وي مونږ ته پناهي را کوي دا عذاب نه په پناهي حرام یا دایو پناهي واړي چې ملائکه ګوري د ملائکه د لیدونه په پورا پناهي حرام چې مونږ ته دې ملائکه نه پناهي را کړې شي ځکه ملائکه بیا دې دسته کوي یذربون وجوههم وادبارهم کنا سزا بورتور کئی وقدمنا الى ما عملو قد کرنے منگا اغت سا چرے کافرو کم عملونا کری دی من عمل اندس عملنا دکو پر سر جدائی کم نیک عملونا کئی فجالنا ہوا با ام منصورا نگر دوری دی منگا غیلرا دوڑے ہوا اندورا منصورا الوزول شویم بلکل داغی تا فائدہ نیشتا ذکر جردین ابتدا خراب و چغا قیدہ نیشتا وی چکا گتی ایک دل انبی فخت معمار سوریا پور بخیج کوک دیوار اصحاب الجنت قاندان دا جنت یوم ایدن فدغر صغیر مستقرا بہتر بی پزیدو سیدو کی و احسن مقیلہ و خائست بی پزید آرام کیم وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ فَكَمَرَضْ بَعْنِ شِقُّ بَجْفِي أَسْمَعَنْ بِالْغَمَامِ وَرِيَزُ سَرَامِ آیت کے دو توجیگان دی غمام نمورات ذل دنور دا اللہ لے کمالی کو بشانی ہی حقیقت منگ اللہ تسپارو مانا دارا فَكَمَرَضْ بَعْنِ شِقُّ بَجْفِي أَسْمَعَنْ بِالْغَمَامِ فَاغَسُورِ ذِرَنَا دا اللہ سرام سورة بقرہ کے مرازی 310 آیت تھی حلی انظرون اللہ یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام دویم دا غمام نا مراد تشیدی گن جماعات دا ملائکو دی اے پا کسرت طرف نازلی گی ملائک بالغمام کی باپ مانا دا کاف دا تشبیح سرد دا ملائک په پګنې طریقې سره راکوزيږي په شان د وریاځي او د ملائکو نزول کې دوه حکمتونه دي دوه د اظهار د جلالت د الله نه او دویم د پاره د انتظام د میدان حشر ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا راکوزی لبش ملائک براکوزول سرا تنزيلا معنا په انزال عجیب سرا او هغه د غدو حکمتونو الملك اختیار کلی او جزئی یوم اذن فدغرز الحق دا بحق و ثابت و للرحمن لبارد رحمن ذات وکان یوما مال الكافرین عسیرا او بدارت مکافر و معنی سختا و یوم اعض الظالم بکمرت شچک بلگئی و ظالم مطلق ظالمان بچکون لگئی علا یدئی بخل اللہ سنو وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ظالم نسوک مراد دی باز وی مشرک او باز وی ظالم نا مراد سوک دی هر اغا ظالم چه اصول د دین بریغی دی لکه ابن کثیر وی الَّذِي فَارَقَ طَرِيقَ الرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الْحَقِّ الْمُبِينِ وای بدا ظالم یا لیتنی حیر معنا و افسوس دم علرا اتخذت مع الرسول سبیلا چمانی ولوی د پیغمبر سره لار د اسلام یا ویلتا های تباہی دم علرا لیتنی افسوس دم علرا لم اتخذ فلانا خلیلا چمان ونی ولے فلانے په دوستی چما خود دی فلانی سره دوستی نه جوړ کړه فلانا نکره دا اشاره دا ممتع هر اغا کس مراد دے شغطا دا دعوت در کئی شرک طرف تا عبدت طرف تا گناہ طرف نا که پیرے دے و که انسان دے دا دی وجه نا مفسرینو لیکلی چی وکان الشیطانو لیل انسانی خضولا رست رازی آغی تفسیر کی لکھلی یا ویل تالیتنی لم اتغیث فلانا خلیلا لقد اضلنی انی ذکری بیشک اتو خوز گمرا کرے ام دو قرآن نابا دیز جا انی پس ددین چراغلے دا قرآن ماتا وکان الشیطان للانسان خضولا و دا شیطان دا بارد انسان خضولا شرم ان کے وی کل من صدق عن الحق وڑو کی کاف سرا ہاں صدق هر هغه چا چې تبن کې عن الحق ده حقنا نو په هو شیطانو کا امام تو غری وي تاسو شیطان نه دارنګه کل من صد عن سبيل الله هر هغه څوک چې بندول کوي د الله د لارې نظام شیطان نه صدا سے مرګ دی نه بزان ساتي دیو جن او شاعر وي تجنب قرين السوء وسرم حباله فان لم تجد عنه محيصا فداره دبد مرغرين لريشا وحد الخيار حبيب الصدق واحذر مراءه تنل منه صفو الود ما لم تماره درشتني مرغري مرغر سياوكا وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبعا اذا اشتعلت نيرانه في عذاره بعض ذکر کړي وصحد قيار الناس حيث لقيتهم خير الصحابه من تكون عفيفا والناس مثل الدراهم ميزتها فوجدت منها فضه وزيوفا خلق الدراهم بشان دي کرم پکشتا کوتم پکشتا مالک ابن دینار رحمه الله هغه فرمایل وای چې زه غټې د نیکانو سره وچلوم دا ماته به تر دې د دینه چې زه فاجرانو او دارنګ د ظالمانو سره لواګانې وخرم تفسیر قرطبی دا قول ذکر کړی وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا رومی سے بم ذکر کړی وہی حق ذات پاک اللہ الصمد کی بود بہمار بد از یار بد مار بد جانے ستان از السلیم یار بد آرد سوے نار جحیم بد مار نمبر بد مرگر خطرناک دے مار کو بد بدن تا نقصان رسائی بد مرگر بد اور تا رسائی وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا دا زجر دے مخالفین دے قران تا دوی چې کله اعتراضونه زیات کړل نو الله د پیغمبر د طرف نه شکایت رالو دا یا په دنیا کې به یا په اخرت کې فرمایلی دا الله پیغمبر په دنیا کې اے زما رب دا د قوم زما چې فریق نیولې د دې قران لر متروکا محجورا بیرتا فریق دلې شوې یا په اخرت کې دا شکایت کین چې زما رب دا دی هغه خلق چې قران فریق هي قران فریق دل څه ته وایي ابن قیم په الف وعید کې ذکر کړی شپږتیا مصفه کې وایي د قران فریق دل د دې سو انوالی هجر سماعه والايمان به والاضغاء اليه اي ایمان په نه ساتي غوږ ورته نه نيسين دای پرې خدل دي عمل په نه کې دای پرې خدل دي حرام حرام نه غني حلال حلال نه غني اگر کلو لیه درهم هجر تحکیمه والتحاکم اليه في اصول الدين وفروعه في سلف نه کې او دارانغي پری خودلی سے شہدی حجر تدبری و تفہمی سوچ و فکر بکنکے سوچ و فکر بد سنگو کی چی غلط لولی سلورم دالے استشفا پدی نہ حاصل قرآن پدی بانے دوائی نکے دزل اغم رزون پدی بانے نسمے ندا ٹھول دا قرآن کریم پری خودل دی نور و مفسرینم دغه شان ذکر کړنیم د دین علاوه یو بلې طریقې ته تلل دام د قران بری خودلې ته قران نه مونږ بخپله فیصله کړو وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین وکفى بربک هادیا ونصیرا په دې کې اوس تسلی ده پیغمبر ته او جواب دې اعتراض دې پیغمبر خو د هدایت د پار راغله د مداخله کیولې نه مانی وې د هر نبی سره د شان خلکو دښمنی کړي وا دارانګي ګرځوري مونږه د پار د هر یو پیغمبر دښمنان د مجرمانو نه او کافی رسا هادی الک و نصیر الک علی اعدائک هدایت کوونکې تا تا اوستا امدادی په مقابل د دښمنانو ستا کیم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده ویلو دی کافرو ولی را نازل کړه شو نه دی په پیغمبر باندې قران کریم جمله واحده تو زل یو سرا غن یو زل کذالک دارانګی لنو سب تبی فؤادک چې مضبوط کوم په دې سرا سینا مبارک استا زر مبارک استا ورتل ناو ترتیلا او مونږه دا قران کریم ورتل ناو ترتیلا فسر ناو تفسیرا مونږه د دې وضاحت کړه دې په وضاحت کولو سلام قتاده معنا کړي رحمه الله بیان ناو تبینا مونږه دا واضح طریقې سره بیان کړه دې ترسیل سے توی لکھیں چھے الفاظ صحیح ادا کی او دارنگی دی وقفونہ ہوں پیجانے او دی کہ تدبر او سوچ او فکر او کہ رو روئی پا دم دم ہوئے دی تا ترسیل ہوئی او دی بارہ کی فیر قرآن کریم پا ترسیل سے رویل دا بیا انشاءاللہ پا تجوید پا دورہ کے بتاسو دی دلائل واوری چې قران کریم په کومه طریقه ویل پکار دی الله څنګه را لېګلې نه ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق دی راتل نه کوي تا ته بمثل پیس یو شبهه اعتراض سرا مگر مونږ راتل کو تا ته بالحق خاصت بیان او جواب سرام جبریل علیہ السلام در تداغی جواب روڑی و احسن تفسیر آو داغی خیست تفسیر الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عَكَسَانِ چې راجم بکری شي په خلو مخونو جهنم تا دا بدتر دي مکانن په مرتبه کې وادل سبیل او ډیر گمراه دي د سیلار نام په مخونو بسنګ راجم کی یا خو بنسکور رواني حدیث کرانی خلق برا جمع کی بدریو طریقو یو آغا بس ورلو بھئی بلاغا چه پیدل بھئی بلاغا چه مخونو بانے بروانی ویلے شولے دا اللہ پیغمبر آدائی با پا مخونو سنگزی دا اللہ پیغمبر ہوئے کم ذات چه پا قدمونو دنیا کے روان کری دا غزات بے پا مخ روان کی پا خیرت کی یا پا مخونو روانی دل مقصد دا دے ملائک بے راکاگی انو دا مخ بے روانی ولقد آتینا موسی الکتاب بشک ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب ورکړل موږ هغه سره اور دا هارون علی السلام وزیر لا تړ د دې نه دلایل نقلی ذکر کړي د پاره د تخویف د منکرین اول دلیل نقلی د موسی او د هارون علی السلام نه چې الله دې را لېګل کتاب ورته ورکړو وزیر ورته ګرځول اور قوم ته په آیاتونو سره را لېګلې د پاره د فهم د قوم او بیا منکرین الله لا کړی او الله مدد کړو د موسی او د هارون علی السلام مونږ ورته ویلو لار شي ال قوم الذين قوما كانوا تا چې دروغ نسبت کړې زمونږ آیاتونو ته قدم مرناهم تدمیران هلا کړی مونږ هغه په لا کول سره دا فاد تفرید او تفرید په محذوف باندې اے وذهب اليهم فبينوهم فانكروا وكفروا فدمرناهم تدميرا دا قران اعجاز ده دمر اصل کې ویل کېږي کسر الشيء بحيث لا يمكن اصلاحه امام راغب وای یو شی د داسې کو چې دا غي اصلاح بالکل کېږي نه دلته کې نه راشي نو دبش پټم ډیر نه ته دلته ودمي ها ال تخوب ممکن نه ګر مازبخین در ختم جو دشی غریبانان نمازیگر را پاسی بیا چه تراوی ختم شی بیا و دشی غریبانان نو بیا سار را پاسی نو بیا چه پیشمنیو که بیا و دشی غریبانان نو بیا درت نرا پاسی نو دی بس اٹھیم خوب قیده تما چو وایا اپا تراوی که خوبا شا اللہ مون خو تراوی که سویم اپارا ہوئی لشوا چوی گیشتما وستا میسج سویم شو یو ولز در میسجونه به کلی په تراو کې دغه هر ورځ موبایل کې لاګیا چې سلام وګرځي نو خلک دوباره دوه رکعاته د ځان تیار غنو باز طالب ته غنی بدل او کو ګوري چې سم میسجونه دي نو هیڅ پم پکې نه طالب به سټی څنګه چلله خې دوره به کله ختمېږي به دانه میسجونه دي تا بیگا ټول میسجونه کړی وقوم نوح لما كذب الرسل او قوم نوح عليه السلام هر کلا شغی دروغ نسبت کړو پیغمبرانو ته اغرقناهم موږ غرقړي وغوی لرا دا بل دلیل نقلی د نوح عليه السلام نه وجعلناهم للناس آیه ګرځول موږ غید بار د خلکو یولو یا نفعاتنا للظالمین عذابا الیما او تیار کړی موږ بار د ظالمانو عذاب دردناک وعاد و ثمود و اصحاب الرس او عادیان و ثمودیان و خاوندان د کوی اصحاب الرس رس کچ کوی ته لیکي چې دیوار غیر چاپره تی دیوار شوی کو پوخ کوی نه کچ کوی نه او کدا غاړي جوړی شوی دی پخې شوی دی نغې ته بیا بیر وی لیکيږي اصحاب الرسو کلی که اختلاف نه بعض وی دا یو قومو چې دا خپل پیغمبر کوئی تا غردو لیو شا ولی اللہ رحمه اللہ وی دویم دا اغا قومو دویم قولا نه چه صاحب یاسین کوئی تا غردو لیو درم قولا ده دا اغا قومو چه دا پیغمبر حنزله ابن صفوان او یا ابن شعیب دی تراغ لیو او سلورم دا اغا قومو اهلکهم الله بالتکذیب من ارسل الیهم دی الله هلاکری دو وجه دا اغانا چی دی دا پیغمبر تکذیب کرو کم چورتا اللہ را لیگنیو بعض داموی دینا مراد اصحاب الاخدود دی ابن جریر دا قول غور کریم یا دا سمودیانو دا قارونو نیو قارو او خاوندان د کوی و قرونا بین ذالک کثیرا او پیړی پمند دی کڼری و کلن ضربنا له الامثال او دا ټول بیان کړنی مونږه له الامثال دایې بارا مثالونه او کلن صبرنا تدبیرا او دا ټول هلاکړی مونږه پالا کول سرا یوشه چې تا ټوکړی ټوکړی کو مات دې کو ندی ته سوې لیکي فقط تبرته زری زری دې ولقد اتول القريه التي بشكرات الكري دي مكي والا فخارغهم ترت مطر الصو چې باران مور له شو باغی باران ناکار کانو ان دې باغی باندې تیری گیا تیریږي قوم دلو تل سلام افلم یکونو یرونا وایان دی دی چه قتلے وی غیلہ بلکانو لا یرجنن شورا بلکی دی لا یخافون ولا یعتقیدون جلالین مانا کئی لا یخافون جواہر مانا کئی لا یخافون ولا یعتقیدون دی یریگنا عقیدن ساتن شورا دی زبار جوندون و اذا را اوکا کلچ دی گوری تال رام این یتقیدون کانو دی ننیسی تال را اللہ حضو آمگر پٹوکو او دای وی احاد الذی بعث الله رسول آیا دا دیا کسی را لگل دی اللہ پیغمبر دا سی صورت انبیاء شفق درشم کم رازی این کادل ایو برلو نام بیشک شان دا دی نزدیو دا پیغمبر چی اڑولے وی منگا عن آلیہ تنہ دی بادت دخل اقدایانو نالولا ان صبرنا علیہا کچر تمنک لکشو نوی پی بادت دی اقدایانو و سوق عالمو ناو زرد جفو بشی دی حین ایرون العذاب پکم وقت شراب اوبه کلی د جزاب من اضل سبیلا چه سوک دے ډیر گمراه بلا رکیم ار ایت من اتخذ الهه هواه اف انت تكون علیه وکیلا آیت کی دو توجیگان یو په حذف د باسر اتخذ الهه بهواه نیولې دو الہ خپل خواہش پر سرا د خپل خواہش نه ځان ته یو الہ جوړ کړنه په خپل خواہش ځان ته خدایان جوړ کړی دویم دا د هوا او مفول له دې تخزا اے نیولې د ځان ته خدای ال هوا د خپل خواہش تفسیر فلمانی وی آیت شامل ده هر غچا تا لمن عبد غیر الله چې څوک غیر الله عبادت کوي په خپل خواهش باندې ولمن اطاع الهوا فی سائر المعاصی او چا چې تابعداري د خواهشاتو کا په ټولو ګناهونو کې اپا انت تكون علیه وکیلا نو یا شبت په دوانه محافظ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون بلکه تو گمان کې چې بهش کډېر د ذوینا او د قران او یا خلونیا بری بوئی انهم نری دی الا کل انعام مگر بشان د زناور دی بل هم اضل سبیلا بلکې ډېر گمراه دی فلاره کې د زناور نام ځکه زناور چې کوم نه هغه کې تمیشتا اې د خوراک او د سکاک دې پیژني دارنګ خپل مالک پی جنی څوک څور تک غیا چې یا پی جنی او دای خپل مالکونه پی جندو یا دا غي نډیر بیل ارزه کړي چې غي ته سزا نشته دی ته سزا ملایوي الم تر الى ربک کیف مد الظل بذنا ادل عقلی ذکر کین تو ګور نه الى ربک الى صنع ربک وإلى قدرة ربك قدرت د خپل رب دا سرنګي وګت کړه د سورې دا سورې د چې د سبا د خطونه تر فیو الزوال پوری وي او د فیو الزوال نه تر مغرب غروب د نور پوری وي ولو شاء لجعلهم ساكنا كف غشي ونغرذل به دینرا همیشه همیشه ولار زائل کیدو بالکل نا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا موږ ګرځول د دانور په دی باندې دلیل زکه تور فل اشیاء بیا زادها سيزونه په خپل زدونه سره پیجندې شي ایک انور نه وینو پته باندې لګی چې سورې څه ته وایي انور روغ د نتا سورې او پیجندو ثم قبضناه بیا موږ را غوند ورا کاغو دی سورې لرا الینا ای به حکمنا بخپل حکم سره یا الى حيث اردنا تفسير مدارك قبضا يسيرا پر آغنڈو الوسان سرا نور پورتکی گی او سور راغنڈی گی او دا اللہ غزاد دے جال لکم اللیل لباسا چگردو لید تاتو پارش پا لباسا سا تیرن کر لباس پتون کی پشان د جامو او خوب گردو لید تاتو پارا حرام د بدنونو او گردو لید تاتو پارا رز نشورا اندرا پورتکی دو دو پارا چی طلب د معیشت پکیو گئیم او دا اللہ غزاد دے چرانی گلی دیا واغانی زیرے مخی دخبر رحمت نا چی بارا ہندے اور علی گلی دی منگا دبر طرف ناو بپاکی طہورا مانا طاہرن و مطہرن پلم پاکی دی بلشیم پاکی فی نفسی ہی طاہری دی مطہری دی لغیری ہی دا اوبا منگو لیرانا دی لکنی لنحی بی بلدتا میتن دی دفارا چی منگا جو اندکو دی بزری سر آغا کل مر ونسقیه مما خلقنا انعاما اوس کو د دې وبو بزري مما خلقنا دا څنګه چې موږ پیدا کړی دي انعاما جناور وانا سی کثیره او په خلق ډیرو دلته کثیرا محذوف ده مما خلقنا انعاما کثیرا واناسی کثیره زکه دلالت د ثانی ده په اول نو اول زکه حذف شو اگر انعام مقدم کل دی کی اشارہ دا ترقیت دا ادنان آلاتا انعام ادنا دے او اناسی آلا دے نانا جگنی انعام بتا سوزا شیدی بہترنی وَلَقَدَ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُمْ فَعْبَا أَكْثَرُ النَّاسِ اللَّهَ كُفُورًا بے شکا مونگا اڑو راڑو دے قرآن کریم لرا یاد باران لرا اڑو راڑو مونگا پمن دوی کے لیے ذکر ہوتے ہیں بارش دینے سیت قبول کی فعبان انکار کرے اکثر الناس اکثر دخلقنا اللہ کفورا مگر دخل کفر نے انکار نہ کی ولو شئنا کچرتا خوخشیو زمونگا داد دلائلو پمن کے تسلید پیغمبر تا سرد تشجیعنا پپنزو کارونو کفو خشیو زمونگا لباسنا فی کل قریت نزیرارا لگلے بوئی مونگ پہر یو کلی کی یرون کے متتاب داری مکود کافرون و جاہدون بھی جہادا کبیرا جہاد کا دیسر فدی قرآن بانے جہاد کبیرا لوئیم اے بے بیان القرآن جہادا شدیدا معالم ذکر گری یا و جاہدون باللسان و بالقرآن جہادا کبیرا لا يخالطه فتور او مراد دنا جهاد باللسان ده او جهاد ده بیا په قران کریم سره ذکر افضل جهاد ده کلمه حق عند سلطان جائر وهو الذي ذا الله غزاد نه مرج البحرين شروان کړي دي دو دریا بو نام دو دریا بو ندي تفسیر قرطبي وای مراد بحر روم دے او فارس دے یا دا عام دے ہر قسم دو دریابونه ته مراد دی او دا چې ولډر زیات دی په دنیا کې دو دریابونه هاذا بن فرات دا یو دریاب دے عذب خوب فرات تندما ته ما ته ان کې دی وعده ملحم دابل تاریخ دے اوجاج ملحن مالگین دے اجاجن او ترویدی ترقیدی عبد دے دویم دادے وید بحر نمراد انسان دے زکا پا بدن دے انسان کے دو قسم مزاجون دی یو روح دے چیغا خوگ دے تعلق دے قرآن سرا داغا خوراکم دے قرآن او بل نفس دے او خواہش دے اغتریو دے او تریخ دے وجعل بينهما برزخا غرور اذا الله فمند دي دوالو کې برزخا فردا وحجرا محجورا پردې نه مراد چزمه کدا وحجرا محجورا او پرده پرده کړي شوی حاضر پر چيوزه نشي یعنی پردا او معنی تقا او مضبوطه محجورا معنی مستورا على الاعين چې د سترګو نه پناه ده وهو الذي ذا الله غزاد ده خلق من الماء بشرا چه پیدا کرد دوبون بني آدم ما نمراد نطفه ده کده بشر نمراد اولاد ده آدم شی تفسیر حرمانی وی یا مراد تنا آدم علیہ السلام ده نمراد عامی وبدی ذکا آدم علیہ السلام ده خطنا پیدا و بخطکی وبوی کنا فجعالهو نصبا نگرزول ده نصبا نصب والا وصحرا وخاوند سخرگنائیم وکان ربک قدیر او درستا قدرت لرونکه ویعبدون من دون الله کی زجر دے بشرک فی العبادت په شرک فی العبادت د عبادت کې ما سیوا د الله نه دا غا چاته فائدہ نه رسې دوی تا او نه ضرر د پکولې چې د دوی نه او د کافر علی ربه ظهیرام علی یوم انا دادا وکال الکافر علی ربه ظهیرا د کافر په مخالفت د خپل ربانه ملاتړ د شیطان او مرګره د شیطان د ګوره مخالفت د رحمان کوي مرګرتیا د شیطان کوي یو معنا دا شو دیم معنا دادا وکال الکافر علی ربه ظهیرا د کافر په خپل ربانه دا کوم رب چې د جوړ کړې ده د دلرا ظهیرا امدادی اے خدایان جوړ کړی او بیا به دا غي امدادم کولو کړه تاسو ته مکه سورته انبیاء کې تیر شول سی وانصرو الہتکم درم داله اعلی په معنا ده لاسره ده ظهیرا په معنا ده شاکون کې نو کافر ده حکم د خپل رب ته شاکون کې یا ظهیر په معنا د سپک او ذلیل سره ده د کافر رب ته ذلیل او سپک وما ارسلنا الا مبشرا ونذيرا نذرا لګره موږ تعالی را مگر زه ور کوونګه ير ور کوونګه او فرمایا د نوالم ثان په بیان تاسو نه په بیان د توحید څه مزدوري ندا نوالم تاسو نه په بیان د توحید مزدوري څه مزدوري الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا مگر اوسوک شخوق شي ان يتخذ الى ربي سبيلا دا چونی چې ریخ پر رب تلارا په اتباع د تفسیر قرطبی په اتباع دینی په اتباع د دین زما سره نو زه صرف تاسو نه دا مطالبه کوم چې لارا د خپل رب طرف ته ونی شي وتوکل علی الحی الذی لا یموت او توکل او اعتماد وکړه په ژوندۍ ذات او چې په غوانه فنا نه راځي وسبح بحمده پاکی بیان کړه د حمدونو د الله نه وکفا به بذنوب عباده خبيرا کافی د الله په ګناهونو د خپل بندگانو خبر درونګي د الله غضب د چې پیدا کړی د اسمانونو او ځمکې اواز به مند دي کیږي پښپغ ورځو کې او بیا برابر شوه د عرش باندې الرحمن فاسأل به خبيرا رحمان ذات اے هو الرحمن فاسأل به خبيرا نتپوسوكا فاسأل به خبيرا فدي کې سو توجيهاني دي به کې ضمير الله تراجي دي او با سبب يدا او خبيرا حال دي د ضمير نه معنا دا شو واړه حاجتونه په سبب او وسيله د اسم د رحمان په داسې حال کې چې دا رحمان خبردار ذات د ساده حال نام دیمه معنا دا دا غواړه د الله نه چې هغه خبردار دی ای فصلهم خبيرا ستا په عمل باندې خبردار دی او که خبيرا کدا با په معنا د عن سره چینو خبيرا کې دوه احتمالات دي فسأل عنه خبيرا تپوس کذ الله بارکه د خبردار نه شغال الله دې یا عالم دې په اسماء او صفات د الله و اذا قيل لهم كلت ويرشد بتا اوجدوا للرحمن سجدوا كي رحمان ذات قالوا وايبي ومن الرحمن رحمان سوک دې مون په پیجنو رحمان انا سجدو لما تامرنا ایمگا سجدو کو آغا چاہتا جتا منگتا حکم گئے وزیاد کی دی لرنورم نفرت دین او دی ایمان نام ومر رحمان دیتا زجر دیتا انکار دی صفت دی رحمان نا دیتا صفت نمانلو ابن کثیر وی وکانو ینکرون دیتا صفت بدگننو نیمانلو تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا دا داود سورت دا سالسن سرد ادله عقليه ہونا دپاره د اثبات دني داوي برکت والدي الله غزاد چګرزوري دي په اسمان کې بروجن منازل اولاره د غټو سورو یا لوی لوی ستوري یا لوی لوی محلات وجعل فيها سراجا غرذل فيها ظرف د پاره د تعلیق ده نه د پاره د تقرر د مظروف فی ظرف وجعل فيها غرذل دی پدې کې سراجا وقمرا منيرا نور او سپوږمۍ رڼا کوونکی نور د سراج وي زکا د دې رڼا زیات ده په نسبت د سپوږمۍ او د دې رڼا ذاتی ده او د هغه عارضی ده مستعاره ده مستفاده ده د نور الشمس نه او د الله غزا د جال الليل و النهار خلفتن ګرځولې دي شپه او ورځ خلفتن یو بل پسې زر زر رات لونکی یا د یو بل خلیفګان او نائبان لمن اراده د پار دا چا چې غیر اراده لري دا جنتیت قبول کی او اراده شکورا یا اراده لري د شکر گزارای وای وان الرحمان الذين يمشون على الارض هونا د دې نه پیندل صفات د مؤمنانو ذکر کوي چې دا په منځري د شناختی کار د مؤمن شي مؤمن چاته ویل کی او بندگان د رحمان کسان دي چې ګرځي په ځمکه په عجزایم الله بخبل صفاتونه کوي وي وما شرف ان يمدح المرء نفسه ولكن اعمال تذم وتمدحه لا شرافت نه لږه سره د ځان صفاتو کی بلکې عملونه د سړي صفاتونه کوي بندگان د رحمان کسان دي چې ګرځي په ځمکه په عجزای سره د صورت اسراء کې مرضی و دیرش وإذا خاطبهم الجاهلون كلش ديسرا خبر يتر كيد شر و فساد جاهلان قالوا سلاما ديور داد سلامت يا خبر كي ها ولقد امر على السفيه يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني اذا نت وقد السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سلاما مراسل القول السالم معالم التنزيل ذكر كري صحيح سالم وينا جگړه بګيني تفسيره المعاني هو القول السديد والذين يبيتون لربهم او دا که فاند دي لشي شو ګرکې د بار د رب سجدا وقياما سجده کوونکی اولا دای صورت زاریات کې مرضی ولله سمه صورت زمر کې راځي اسنه هم و ایم ناجفونك ان تذوق مناما وزر الدم على القدود سجاما وعلم بانك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل اقاما لله قوم اخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم قداما قوم اذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما خمس البطون من التعفف ضمر لا يعرفون سوى الحلال طعاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم او دا بندگان در رحمان کسان دي چې دی وايي رب زمونږ واړه زمونږ عذاب د جهنم بهشک عذاب د جهنم کان غراما ددا غراما شر لازم ها بد ان ختم کې ها احاط بهم سرادقها احاطتهم یا الشر اللازم والهلاك الدائم تفسیر خازن وی یا غراما تاوان انها بشک دا عذاب د جهنم ساعت مستقرا دا بد زید قرار د گناهګار او مقام او زید همیشه پاتې کیدو د کافرو والذین اذا انفقوا او دا بندگان د رحمان ته ساندی کله چې ایمان لګی لم یسرفون بدی کی حد نه تجاوز نه کوي ولم یقترو او نه بندای د توعد الله نه قطر اقتار ته ویل کی د فیر المانو الامساق عن طاعته وکان بین ذلک قواما او دی دی په مند دی کی برابر ولاړ په طریقې د شریعت باندې یذ و جناوی عبد الملک ابن مروان عمر ابن عبد العزيز رحم الله تقتلی غلو فقط کی لیکلی استا حال د نفقه څنګه هغه ورته جواب کیوري کل الحسنۃ بین السیئتین وی خائفتا حال میرے پمند زوبد حالنو کیم یو طرف تم گناہ دا بل طرف تم گناہ دا نپک اسراف کوم نپک اقتار کوم بلکی وکانا بین ذالک قواما بان عمل کوم سورت اسراف کے انداز راضی 29 ہے والذین لا یدون مع اللہ الہ آخر دا بندگان دا رحمانا کسان دی چنرا مدد کئی سرد اللہ نا الہا آخر معبود و مددگار بل ولا یقتلون النفس اللتی نقتلی نفسها چی حرام کری دی اللہ وجل داغی مگر دی شریعت مطابق دی قانون شریع مطابق ولا یزنون او دی بدکاریم نکی جناب نکی ومن یفر ذالک یلقا ساما ارغ چاہ چوکو دیکار لرا نملاو بشی دی اساما ملاقات بوکی دی اساما دی جزا دی خلی گناہ سرا دی سزا دی خلی گناہ سرا یضاف لو العذاب و دکن بکلیشی دی پار عذاب یوم القیامت برز قیامت و یخلد فیه محانا دلتوی دو چند بشی عذاب او سورت طواحا کے راضی فلا یخاف ظلم ولا حزم التوی چا سرب کمی زیادتی نکی جو ناغی جواب دا او گرہ دارنگی فلا یجزا اللہ مثلہا وی سزا بدمر ملاوی کی سمر چھے گناہ دا جواب دا دے یضاعف زکوی چھ دے دی عملون متعدد دی جرمون اڈیر دی نو سزاگان امدگن دی یضاعف لو العذاب یوم القیامه ویخلد فیه مهانا او دایبه همیشه په دې کې مهانا ذلیل او حقیر اصل کې ټول قران کې فیه ده ها قانون دا چې کله د دې حای ضمیر نه دې تحول کې نایم وای مخ کې ساکن وی نو بیا په دې باندې په دې کې دا سلن کې دا کوم چې مد راخل فیه خودی دې کې بیا هم شوه ده نو قانون نه خلاف د دې پوره تفصیل بیا تاسو ته تجوید کې راځي قاعده کې ملي کېلي د حاصلو رقم دی الا من تاب او امن او عمل صالحا مگر او څوک چې توبه وي ایمان او عمل وکوم نیک نو دا که خان بدل بکې الله ګناهونه د دې په نیکو یبدل الله سیئاتهم حسنات ګناهونه به الله بدل کی په نیکو باندې هدي دې کې سوال له مخ کې وی دای قتل کړي نو چې یو څړی توبه وې ستنو له اوس ورته اجر لیکل کېږي چې دا فلانې وجل د نزه بزدا دی اجر شو یبدل الله سیئات حسنات داغینه جواب دار دی چې د شرک نه توبه وباسي نو الله با دې ته ایمان ورکی د نفاق نه توبه وازی الله ورته اخلاص ورکی په بدل کې دغه معنا ایشو یبدل الله سیئاتهم حسنات یا مطلب دا د صفاتونو ورته الله بدل کی مخکې درته غلوي او د توبه و سنو درته سوې نیک عمل وای مخکې درته جاهل و درته عالم وای او دی الله غفور الرحیم بخنه کون کې رحم کون کې هر هغه چا چې توبه واستعمل وکړي نو بشکا فإنه یتوب الی الله متابا تو یرجع الی الله متابا ای رجوعا عظیما دی راګر دی الله د براګر دی لو سرا او دا کسان دی لا یشهدون الزور چې دی نه حاضرېږي دروغ او تام لا یشهدون الزور یو معنا دا د گواهی د دروغونو کوي یا لا یشهدون الزور دی حاضری کې نه دروغ مجلسونو تا تفسیر قرطبی دام ویلی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دی نه حاضری کې د مشرکانو میلو تا اعیاد المشرکین هغه نه حاضری نه حاضری تفسیر المانوی المجالس الباطله تفسیر قرطبی م ذکر کړی خطیب شیروینی باطل مجلسونو ته نه حاضری لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما او کله چې دی تیریږي په ګناهونو نو تیریږي عزتمن لغو نه مراد څه شی دی المعاصی كلها ټول ګناهونه ته مراد دی پس دی عزتمن تیر شي مروا کراما سورۃ المؤمنون درې آیت کې درته تیرو بچ خلاص ځان ته بیغمه کی یو طرف تا او لارش ده دین مجلس نام عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د ډنګ ډنګ आवाज دی واوري دو ملکتی شا په چلان کې قدم تیز کا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم دا کسان دي چې کله ورته نصیحت ورکې دي چې آیاتونو د خپل رب لم یقروا علی عادین ګرځي د دې په دې باندې ثم وهم یانا کانا وړاند دا بل صفت ده د کڼو او دړندو په شان ني چې کله قران بیانې ویخ ناشتي کنه جوده شي خو کوم شو ازم شو روندم شي کنه عباد الرحمن کې ځان راولي نه ښه والذین یقولون دا چې سوره توبه کې مرازي آیت 124 سوره انفال دویم سوره زاریات 55 والذین یقولون دا کسان دي چې وايي اے رب زمونږه هب لنا من ازواجنا مون توبه کي زمونږ د بيبيانو نه او ذرياتنا زمونږ د اولاد نه قرت اعين يخوال د سترګو وجعلنا للمتقين اماما وګرځي مونږ وګرځي د پاره د متقينو ديني مشران قرت اعين معنا مطيعين لك فستا تابعداروي او قرت اعين دا وي تفسير مدارک وي چاته وي لکي هو الولد الذي دا هغه بچي دي کله چې لارو ګوري نو یكتب الفقه او يقرا يا لستل کي يا ليكل کي مفلار خوشاله شي عبد الله بن عباس رضي الله عنه لاسي ویلي وجعلنا للمتقين اماما دا د امام معنا یاد دا وګر دې مونږ قص کون کی نیکانو تا هه چې مونږ نیکانو ته حاضري ګو دا غي تابعداري کوم دا غي پسې روانيو یا پایت کې قلب دے وجعلنا اماما للمتقین مونږ پېښواغان او مشران امامان وګرځې د متقیانو د دین د وجه نه یو دینی مشری غختل داس شي دي غرائب ذکر کړی او فلات دلیل علی ان طلب الریاست فی الدین واجب اولائک یجزون الغرفة بما صبروا دغ صفتون والا فبدلک بورکلشی زیتا بالخانه د جنت پس سبب د صبر د زوینشتی صبر کنیو ویلقون فیها تحییتا وسلاما ویلقون فیها ملاو بشیدی فدیکی تحییتا د دعا د بقا او د همیشوالی سره او د سلامتی سره ملائک بدید لپاره دعاګانې کوي بتول الحیا چې الله دې یې همیشه دغه شان ژوندۍ په جنت کې ساتي سلامتی والا وې دې دافتونو نا همیشه به دې په دې کې په دې جنتونو کې حسنت مستقر او مقامه خاص دې دا جنتونه عزیز قرار او مقامه دې همیشه پاتې کېنو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما دي کې زجر دې سره د تخويف دنیاوی نه یو معنا د آیت دا ده ورا بعض توجیهان په آیت کې دا دي چې پاغي کې د دعا اضافت ال الفاعل له او په یو کې اضافت ال المفعول له او په دې دریو توجیهانو کې چې پای کې د دعا اضافت ال الفاعل له بعذابکم کی قل ما یعبأ بکم اے بعذابکم معنا دا او پیو کی معنا دا بمغفرتکم او دا ما چه کم دے پٹولو توجیحاتو کیا یا استفہامیہ انکاریہ دا او یا ناپیہ دا مقصد یو دے او دعا یا پا مانا دا عبادت سره دا یا پا مانا دا غختن سرا یا پا مانا دا دعوت سرا اوز گورا یو مانا دا شوا یو یو ٹک جدا نشو ذکر کولی خوزا مانا بیوکو ما یا بغو بکم ربی لولا دعاؤکم سپروا بغو کی یا پروانا کئی زمارب پا عذاب در کولو کی تاسو تا لولا دعاؤکم کچرتنوی عبادت تاسو پتریکی دی عباد الرحمن فقد کذبتم فسوف یکونو نظاما خطاب کافر و تر کلام جدا شو پس انکار کو تاسو یې کافر او د دغه طریقې د عبادت نه نظر دې چې تاسو پورې د عذاب لازم شو. دویم دا دې عبد کوم په معنا د عذاب کوم دې او دعا مصدر مضافر الفاعل نه معنا دا د دویمه پروا نه کوي یا څه پروا بو کې الله په عذاب درکول کې تاسو ته په نوی بلنه تاسو الله لرب مصائب کې پس تاسو شرک کوي مشرکانو نتاو سره د عذاب لازم شو. یا دریم معنا دا دا څه پروا بو کې زما رب تاسو په بخنه کولو کې کنه وی بل نه تاسو غیر الله لرب مصائب او حاجتونو کې که تاسو غیر الله نه رامدد کولین والله پروا نه وکړ تاسو ته بخنه کولا ها بس تاسو انکار خود توحید نه په شرک کولو سره فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. یادی دے کتاب بکم پا مانا دا بخلق کم سر دے ما یسنو ربی بخلق کم لولا دعاؤو یاکم الالتوحید. اے اللہ استاسو پا پیدائش مانے سکول چے پیدائی کئی که دعوت توحید طرف تا ندر کئی تاسو تا تاسو قید توحید دا پارا پیدا کری وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو بے شکا تاسو د دروغو نسبت کرده نظر ده چشی بد عذاب لازم تاو سرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة شعراء ده قرآن کریم ده سورتونو ده ترتیب لیاز ترش پگشتم سورت ده نازل شوه ده دا نازل شوه ده پس ده سورة الواقع ناو ده نزول بیتبار ومسل ویختم ده ربط د مخکې سره دا د مخکې صورت کې ردو د شرک فی البرکات په دلیل عقلی سره دلته په دلیل نقلی سره ذکر کوي بالبسط و تفصیل. داوه د صورت دا تشجیع ډاډګیرنه ورکوي سره د تسلی نه خپل پیغمبر ته په واقعاتو د انبیاء کرامو. خلاصه د صورت دا د صورت کې درې بابونه دي یو نه آیاتونه پدې کې ترغیب به قران تا او بیا د لسم آیت نه تر 191 پورې او دریم بیا تر اخر د سورته پورې طاسیم میم د دې په معنا الله بوئی دا آیاتونه د کتاب دی المبین اشاره دا دلائل نقلیه او تا المبین چې واضح البیان کتاب دی یا الظاهر لإعجازه والمظهر لأحکامه تفسیر مظهری وی. بس کدا موبایل جب کی گید اس لکلو کا اس دلکلو نمبر شو با لعلک باخعون نفسک اللہ یکونو مؤمنین پر ایک استفہام انکاری دے یا پمانا دل نہیں سردے لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین کی دیشی چت باخع نفسک هلاکون کے خلزان لرا دا چدی ایمان نروڑی تزان حبیب هلاکت تما چوا ان علیک الا البلاغ فتا خو صرف تبلیغ کول دیم. آیت کی دا لعلک کی اشفاق د پاره دے نو ترجی پا مانا دا امر دا مانا ارحم نفسکا حبیب فزان رحموکا کچر تخ وخشی زمونگا کچر تخ وخشی زمونگا جبری ایمان نو ننزل علیه من الزماع آیا روبلی گو پدی بانی دبر طرف نا آیا. آیت نا مراد تشده یو نقا اللتی تضطرهم الیل ایمان چې دایب مجبور کی ایمان تا او الله ته جبري ایمان مطلوب او مقصود نه نه فضلت عناقم نو بغرزي سټونه د دوی لها د معجزې د وجنه قاضعين عاجزا سټونه به عاجز شي نو سټونه خو غیر ذوي العقول دي ها نو اصل کی ذو عناقهم یعنی د دیغه مشران او سرداران او رؤساء یو جن امام مجاہد معنا کی تفسیر قرطبی تنقل کړي کبرا او هم او ناراضی دیتا من ذکر من الرحمن هیڅ او نزیت د طرف د رحمان ذات نه محدث تازه الا كانوا موردين مگر د دینه مخړون کیږي نو بشکره دروغو نسبت کړه دای نظر د تراب شي انباء ما خراب شي دیتا خبرونا اوا كانوا به استازم چوری د هغه پورې خندا کوم کی انباء معنا عاقبتهم انجام ددوی یا حقیقت د خبرو ددوی یا العقوبات العاجله والعاجله عذابنا رستو مخکیم ایا دای ګوري نظمه کې تاکم ام بتنا فی اسمر زرغن کړي هم په دې کې د هر کس مجوړی خاص تنا بشک بلی کې نفر د الله د قدرت او نه دی ډیر د دینه مؤمنان او بشک رستا خامخا د الله زور اور دے الرحیم او رحم کوم کړي په حق فرستو العزیز الرحیم بدی صورت کې ډیر راضی العزیز کی اشاره دا اهلاک الکافرین تا او دارنګي په دې الرحیم کی اشاره دا نجات المؤمنین تا واذ نادى ربک دا زین باب دې بدی کې واقعات د انبی واقعات د انبیا او ذکر کې د پاره د دلیل نقلی تسلی د پیغمبر تا اول واقعات د موسی علی السلام ذکر کې ګورا د انبیا او واقعات ټول ذکر کې خو په ترتیب یې ذکر نکړ ځکه اول خو نوح علی السلام ذکر کول بکار دا اول د موسی علی السلام واقعا مخکې او بیا د ابراهیم علی السلام دا ځکه چې د دې واقعات او تعلق د پیغمبر سره مناسبت ډېر موسی علی السلام هم خاوند ډېر معجزات او بشان د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم او دا رنګ زمانه نږدې و دا او د الله د پیغمبر سره نو ځکه ان نږدې کو په بیان کې عامخ کې کو आवाज غريو کو ابراهيم عليه السلام ذکر یو ځکه مخ کې کور بسي خدای او مسلم شخصیت او د منون کې موجود په دغه وخت کې کله چې आवाज ورکړو رښتا موسی عليه السلام ته دا چې لار شقوم ظالمانو ته قوم د فرعون ته الا یتقون ورته وایا الا یتقون آیا د ایزان بچکین د شرک نه یاد الله د عذاب نه قال ربي اني اخاف ان يكذبون ويل موسى عليه السلام رب زعما زي ريغم ديبا ما تر دروغ نسبتو کی ور الله ورته وی لاڑشا او موسى عليه السلام دې ځکی دا خو تعلل کوي تعلل مطلب دا ده ځان مشغوله کو ببل خبره الله ورته وی لاڑشا او موسى عليه السلام وی الله زي ريغم ديبا دروغ نسبتو کی نو اصل کې جواب دا غي نه دا تعلل نه دي بلکې دا ځان ته چې نه مرګره طلب کوي دا دلیل دی په دې خبره چې دا الله خبره قبول کړي دا نو اے کفا بطلب العون دلیلا على التقبل لا على التعلل په دې کې تعلل نه بلکې تقبل دی الله خبره دې منم زکه وایي چې ما سره مرګره پیدا کا زیاری کوم دی په ما سره دروغ نسبتو کې او زبا حق خبر دی تا اونکڑی شم زکا دی در دروغ و نسبتو کی انکار بھو کی ویضیق و صدری تنگ بشی سین زما و نب چلی گی جب زما تا نور عزر نا پیشکی دا پار دا طلب دا امدادی جب اپا می بیان چلی گی بصورت اتواحا کی رازی وحل العقد دم من لسانی بلد کی رازی و اقی حارون هو افسح منی لسانا دینا معلومی گی جدو آئی قبول شیوا غتل رشیوا هر چې جبنه چریدلونو دا غي مقصد داو چې موسی علی السلام څو د الله د پاره زیات غوسه کېدو با غسنا کو فی دین الله د دې وجه نه وې زب غوسه شم نو بیا به مې د عجبه د ډېر غوسې د وجه بند شي فارسل الی هارون نو تولیگا فرشتا ای زم عربا هارون علی السلام ته هغه ته پیغمبري ورکا ولهم علی ذنب نو پدای ددای پما باندې ذنب دلته باز خلق د موسی علی السلام ګنا ثابتې وي ګوره موسی علی السلام په خپل اقرار کوي چې دای پما باندې یو د ګنا الزام ده او ددای پما یو ګنا ده نه ما یو ګنا کړی دا پر رسائل مسائل کی موجودین ذکر کړي وې نبی هونه سے پہله موسی سے ایک بہت بڑا گناہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ ان پر انہوں نے ایک انسان کو کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا، چنانچہ جب فرعون نے اس کو اسرائیل پر ملامت کی تو انہوں نے بڑے دربار میں اس کا اقرار کیا، فعلتها اذن وانا من الضالين. مله وردم ډیر خپل راځي علی کلم هم ډیر خپل ده خو سه مقصد دا ده وړه رغټه ګناي کړي وا بای زړه تفسیر لیکي نو کوټه کې لیکي هرکه لګ میدان دروځ نور تفسیر نو ګورا او بیا تفسیر لیکنو ګستاخاینه به بچي ها تش قران ته ګوري او ظاهر باندې عمل کې او حقیقت د معنا نه خبر. ولهم علی ذنب دا دې کې معنا دا ولهم علی تبعه ذنب مطالبه د ګناه د شتنه ګناه. ولهم علی ذنب فی زعمهم تفسیر کبیر وای په خیال د دوی کې ګناه دا اگر چې ما کړی نه دا یا ذنب په معنا د بوج سره دی. بیا عصمت الانبیاء څه مطلب شو پدای د دای پما باندې زاد المسیر مو وی ولهم علی دعوا ذنب د دای پما یو داود ګنا دا مزه یری کما یقتلون چې دای پما قتل کی. قالک الله فرمایلی والله دارنګ نه دا فذهبان لار شهید واړه آیاتنا زما بدلایلو سرا ان ماکم ذتاو سرهم په میت خاصه سرا مستمعون اوریدون کیو ان ماکم بشک موږ تاو زریو او اوریدون کیو. فاتیا فرعون لار شهید واړه فرعون تا فقولا ورتوای ان رسول رب العالمین تل تلفظ د رسول مفرد ذکر کړي او سوره طه کې تسنیه دا تاغی جواب دارے پیغام یو دے او روڑن کی دو دی نو علت الرسول پا اعتبار دا مرسل سرا نو مرسل دو خلقو کنا دو پیغمبرانو زکی تسنیع روڑا او دلتا دا پا مانا دا رسالت سرا دے نو رسالت سشے دے اغد دوارو یو کلامو شغد دا اللہ توحید تا خلق رابللو دارنګه آل ته تسمیه ذکر کا اصل او تعبید واړه ذکر کل او دلته یو ذکر کو رسول بذات ذکر کو بلسن تعبید ذکر نو کور سره او دا تفنن د قران دی ان رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا چې راپر د زم سره بنی اسرائیل. قال ویلو فرعون فرعون ګوره ذکی دی او خيارو اول دې امتحان کوي امتحان جوړته وي چې کېدې شي د سم شي ورته یو تاسو باندې ما خرچي کولې تاسو دا کارونه شروع کړ. قال الم ربك فينا وليدا آیا پالنه نو کړی مونږ ستا په کور زمونږ کې وليدا چې تماشو وي ولا بالسفينا من عمر قاسمين تا وخت تیر کړی دې په مونږ کې د عمر ستانه کلونا دین مخت ورت موسی علیہ السلام تقریر کړه ها دغه سورته دخان کې راځي ان ادو الی عباد الله د دې دنه دا ندوی مقام دی وفعلت فعلت کلتی فعلت وان من الکافرین او تا کار کړو کار تا فعلت چې کړه نو ابهام پر اوستو د بارو د تفخیم او د تعظیم یې ډېر غټ کار وکړو وانت من الكافرين ها صرف صغير او كبير دواړه ورته وي فعلت فعلت فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانت من الكافرين دل ته کفر به معنا د کفران او نعمت سره ده یعنی ته د ناشکرې کوونکو نام یا وانت من الكافرين کفر به معنا د پټول سره ته د پټونکو نه دغه کار لرام. قال فرمایلی موسی علیہ السلام قال تو ها ما کړه دې دا کار وجل می دې یریګینا وانا من الضالین او زوم د تاسو نه پټ دای فرعون ته جواب ورکو او ګور دا جواب د شبهه ثانی دې دو شبهه فرعونو کې د دې دوی می جواب ورکو دا اول ورنک وارست ورکی اول علم نربک فینا ولیدن دا شبهوا او دویم فعلت فعلت کلتی فعلت نو دې دوی می جواب ورکو چې کړه مې خوانه من الضالين ذکر د اول تعلق د نفس سره مداغي جواب ورنکو او د دوی می تعلق د منصب د نبوت سره مداغي جواب مخکې کوم وانا من الضالين معنا داوا زمستم بمن د الله کې ها ذکر ضالين غنه معنا غانې دي کنه نو یو معنا دا زد الله بمن مشوهم نو بس تاسو کې مې یو د منځل ورکو ها انك لفي ضلالك القديم الت بمعنى ده محبت سراج ده گمراهي معنا دلته نه ده دلته موجودي لیکلي وایزه چې کم ده دلار ده هدايت نو ته هم غور ورته حاصل کې غد دلالت معنا غاني نبي پیجندلي چې قران کې ده دلالت سور معنا غاني دي دلته ده معنا تاسو اوريدا يا وانا من الضالين غره معنا غاني یو دام دی و انا من الضالین زوم دا ناخبرونا ما تفتنو چی دے سشے دے پا یو سوک با مڑکی گوی تا پسی کونہ که بیسانی ولی مختصر غنتی سوکو و بزدی سوکل وی خاندل ففررتو منکم لما قفتکم فوحد لی ربی حکمه و جعلنی من المرسلین نزا تلعوم ده تاسونا کلچ زیر ایدم تاسونا فوهب لی ربی حکمن نبخلو ما ترب زما پیغمبری و جعلنی من المرسلین او زیگر زوریم ده پیغمبرانونا و تلک نعمتن او دا تربیت تا یو نعمت تمنها علی چه تیز بادنی که پمابانی انا تتبنی اسرائیل دا اوز جواب ده اول اول ده ویلیو گنا علم نربک فینا ولیدن مداغی جواب ورطور کین وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اے دا دیزے کے استفہام انکاری محضوب دے اَتِلْكَ نِعْمَةٌ آیا داد نعمت کی تیز بادنہ کے پما بانے ہاں وَغَخْبَلْ جنایت دو وَغَخْبَلْ جُرَمْ دے ہیر کڑے دے شے ان عبدت بنی اسرائیل دو بنی اسرائیل دو طولنا دی غلامان جر کری نو اغا خیر دے شے زما قوم دی طول غلام کرے خویو زما خدمت دیو کنو تو زما بانیز بادنے کے دویم داده دا سو احسان ده چه ته پما با نزبا دی بلکه پتا زما احسان ده زکه زما قوم نا تا خدمتون آغستی دی اغی گتلی دی او تا ستلی او خوردی دی قال فرعون ویلو فرعون وما رب العالمین سوک در رب العالمین قال رب السماوات والارض فرمایلی موسی علیہ السلام رب د اسمانونو د زمکو یو هغه چې پمند دي کې کوم نظام دی کچرته یای تاسو یقین کوونکی موسی علیہ السلام او تویدا فریدا ته رب العالمین څوک دی حضرت توام اسمان او زمکاو دا ټول عالم څوک چلی العالمین دا غمی تر والا مراد ها د دې تربيت وې څوک کې د دې مصر والا موسی علیہ السلام ور دوی اسمان چا پیدا کړې زمکه چا پیدا کړې ان کنتم موقنین کې تاسو یې قین کوم کی ګور د الله ربوبیت خو حق او یقین دی یقین د فرعون تاړو ضرورت نشته کاغه یقین کوي او کنه کوي نو بیا دلته ولې وای چې رب د اسمانونو د زمکو د کتا تاسو یقین کوي نیو جواب داغه نه دا ان شرطیه نه بلکې نافیه ده ما کنتم موقنین تاسو بالکل یقین نه کوئ د دې خبرې یا یقین نه مراد ربوبیت د الله نه ده بلکې په موجودات ده ما بینهما باندې کتا سو یقین کوون کیي بالموجودات قال رب المشرق قال لمن حوله الا تستمعون ويلو فرعون اغه چاته جګیر چاپی را داغه نو آیا تاسو اورینا الک تاسو اورینا دادې سو زمانه وجود دی چې خبرې کوي فرمایلی موسی علیہ السلام ربکم و رب آبائکم الاولین دا رب تاسو دی الله او رب پلاران تاسو دم بنو ویلو فرعون ان رسولکم الذی بشک پیغمبر تاسو اغه رسول ورته استهزاء ان وای الذي آغا ورسره لكم ترالي قرشوه دستاو سلم مجنون قام خاله ونهوه قال ویلو فرمایلو موسی علیہ السلام رب المشرق والمغرب دا انتقال نه بلکې ترقی دا رب د مشرق او د مغرب دی واغ چې پمند دي دواړو کې ان کنتم تعقلون ک تاسو وکړل رحیم قال لئن اتخذت الان غيري ویلو پیرون ک تاونی الا غيري الا و زمانہ غیر د خدایانو زمانہ یا غیر زمانہ نخامخا او بگر زمتالرا من المسجونین دجیل والاونا فرمائلی موسیٰ علیہ السلام اولو جیتو کبی شئیم مومین اگر کمارا دلکلی پیوشی مبین دا حمزی او دواو پمنس کے عبارت مقدر دے اتأمرنی بسجن ولو جیتو کبی شئیم مبین تب از ما عبارت دجیل حکم کے اگر کما پیوشی واضح رات دلکلی راتل می در توکل پیوشی واضح ویلیو فرعون پاتې به زراتلو که باغی معنی که ایت درشتی نونا نغرزولی و موسیٰ علیہ السلام امساق برا دا اول گواه شده نبوت د موسیٰ علیہ السلام فیضا یه ناسا فیغا صعبان مبین قامار و مبین سرگن و نزای دور استغفل خیلات نگست رخنا فیضا یه بیضا اولیم ناظرین نناسا فیغا تک سپین پڑکی دنکی و دپار دلی دنکو داس پڑکای کولوی بحیث سد الافقا تا طول اطراف دا پڑک دا وجه پٹکل ویلیو فرعون سردارانو تجگیر چاپیر داغنو ویدا جادوگر دے پوها اراده لري چوبا تی تاسو دزمک استاسو نا بخپل جادو سرانو تاسو ما تسم مشور را گوئی دی ورطوی ارجه هدی ماناگانی در تطیری وی سور تور کا اورور دتا یا مهلت ور تور کا اولی گا په فلم دائنه بری خارونو کې راجم کون کی خادمان را بولی تا ته هر یو غټ جادوګر بوانو راجم کریشی او جادوګر د پاره دا ورځي نه د پاره د نه ته درځه معلومي قال موعدکم یوم الزینه و ایشر الناس ضحا ویلشوی خلقو تاہل انتم مجتمعون استفحام دے بمانا دا امر سرا یعنی راجم شئی آیا ایتا سرا جمع کی دن کی مانا راجم شئی استفحام دا لتشویقم دے ایتا شوق پیدا کئی سراش ایتا سو اس بمقابلہ گو رئی لعلنا نتبع السحرۃ کی دیش جو منگروان جو دا جادوگرو پسی او دا دید دین پسی کچر تا دی غالب شول تفسیر مظهری وی سحرنا مراد موسیٰ و حضرت علیہ السلام و داغ قوم دے دائی تبی ہم جادوگر وی بکی دیشی مونگ دائی خبر او منو دی جادوگرو کچر تر دائی دادین سیو یا کنا مراد غنور جادوگر دی نو هر کله چراغلیو جادوگر ویلیو فیرون تا آیا مونگ پارا بس مزدوری وی کننا نحن الغالبین کچر تسو مونگ غالبا قال نعم فیرون و توی آو دا دې جواب د مطالبه اجر خو ډېر معمولی شی دی ور یو اجر مالی دی بل رتبی دی نو مال خو خود در کوم و انکم اذا لمن المقربین تاسو به دغه وخت خام خای زما د مقربینو نه رتبه به مم زما سره ډېر لوی زما د تعالی شتو نه بشه قال لهم موسى ویلو دیت موسی علیہ السلام غرزوی او چې تاسو غرزون کیای نو دای غرزول وی خپل رسۍ او خپل امساګانی او ویلو قسم دی زمون په عزت د فرعون چې بشک مونږ یو غالب بعزت فرعون دای د دوه وزنومې فرعون داو د عزت کړي و ځان د پاره دغه سورته زخرف کې راځي ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين یا دای د تبرک د پاره وي ها دای وی راشه د فرعون په برکت باندې سوکا جادو کا تبرک بعزت فرعون ذکر د یقی دخل اسمن وکنا فالقى موسى د دای پیرو کنا ها فالقى موسى عصاه ارتا وکړو موسی علی السلام فل امسا فاذا هي تلقف نناسا بی لوار پیرکڑی واغ چی دی جوڑون کیو تفسیر روح المانی وی صحیح قول دارے چی آغا اثر تیو قوڑو او آغا امساگانی امدہ سے بریخویم نو غرزی دلیو دا جادوگر سجدہ کون کی ویلیم گئی مان روڑے پر رب العالمین چی رب دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام ویلی ورد فیرون تا سی مان روڑو پر دبان مخ کردین جماع اجازت نرکڑے تاسو تا دا ایمان اجازت با فیرون کئی نن سبا هم چې اوسړې د دوو کسانو مشر شي وای که ما اجازه نه کړې او تر قران درس کې ما اجازه نه کړې او تموس کې مدا غو د فرعون عقیده وا ها امنتم لو قبل ان اذن لكم ته به اجازه کې نبي ابو بلوي جل لا اله الا الله انه لكبيركم الذي علمكم السحر بشک دا کو تاسو مشر هغه د تعلیم در کړه تاسو جادو نظر د چکو به شي تاسو خامخابرې به کوم لا سنت تاسو خو تاسو من خلاف نه دل بدل او خامغه په تلې به کوم تاسو ټول ویلو دی لا ضر لا يضرنا ذلك منتظرر نرا کیدا ان الى ربنا منقلبون موږ خپل رب واپس کیو ان نتمعو مونگا تملرو دا چه ما بکی مونگ ترب زمونگا خطوایا نا گناہون زمونگا خطوایا نا مراد سری چه پا مونگ دی فیرون پا زور بانے کم جادو کڑیو یا خطوایا نا مقابل دا موسیٰ علیہ السلام سرا انکننا اول المومنین دا جشو مونگا بدیزے کد اول مومنانو نا اول المومنین سوال داو چه مومنان خنورمو ما جواب میں پمانا کیوں کو پدیزے کے مونگا پدی مشہد کے اول ایمان روڑو یا اول المومنین من رعیت فیرون وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى مُنْغَوَيْكَرِوَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعَنَّتْرِ بِعْبَادِي دَا چِدَشْ پِي بُوزَ بَنْدِگَانْ زَمَائِنَكُمْ مُتَّبَعُونَ بِشَكَا دَيْبَ تَعْصُبَزِ دَرْ رَوَانْ قِلِشِ دَا سَلُورَمْ مَقَامْ دَهْ تَرْ آیَتْ اَتَشْفِي تَفُورِ نِجَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَحَلَاكُ الْكَافِرِينَ فارسل فرعون اور علیگلو فرعون فی المدائن فخارونو کی حاشرین راج مکون کی خادمانو نوکران ویدا سکسان دی تقریر شروع کو ان هؤلاء الى شرذمه قليلون دا لغون ته دلا دا شرذمه قليلا دا دلا دا قليلون لغون ته او دای چی دین ممتل غائذون غسل اوستون کی دی لنا لغائذون معنا یو دا دا اے لنا په تدبیر کولو کې زمون خلاف لغائذون ممتل غسل اوستون کی دی یا لنا لغائذون منتغ سرا وستن کی دی یا لنا لغائزون لنا کلام یجی دی دو وجه د تکلیفونو رسول زمون دوی تا دی غسکی دن کی دی و اناو منگ چیو لجمیون حاضرون منتول دین یریدن کیو یا حاضرون یو معنی داو یریدن کیو یا تیاریو یا دیر محتاطیو یا مانا دا د موږ هر وخت له تیاری کړی دي یا ای ولذین امنو خذو حذرکم یا موږ ویخو بیدار یو زاد المسیر وای فاخرجناهم نریست موږ دای مین جنات و عیون د باونو د چینونا او د خزانونا و مقام کریم دا زی زتمنا المنزل الحسن زاد المسیر مانا کړی یا مقام کریم څه دی اغا صدارتی او سرمایداری او جاگیرداری او دارنگی تخت او کرسی و غیره ده هر سنی رئیستیو کذالک کار دارنگی ده واورس ناب میراث کی ورکڑیو مونگا دغه ملک بنی اسرائیلو تام فاتبعوهم نور پسیشیو ده مشرقین داخلین فی وقت شروق الشمس فدار سی وقت کې جدی وردن نکی دن کیو پا وقت درا خطو دن ورکی مشرقین ها مشرقین ایزا که ہوئی چی دی غموز او دست سم نکولو نو پنور خاطر برا پاسی دل نور پسیش ور اسم چی سوک پنور خاطر پاسی نو آمد مشرقین او نوی اٹھ کاف سر اخا اندین تو بڑو کی کاف سر ہے تو خوب خود بڑو کی سر ہے چی تجویز دینا دیکھڑے ہاں فلما ترى الجمان هر کله چې یو تربلو کتل دواړو ډلو موسی علیہ السلام مخکې تلو د بحر قلزم په غاړه ناستو ویلو مرګرو د موسی علیہ السلام اننا لمدرکون بشک موږ راګیر کړې شو وی آگے دریاب ہے موج ہے او پیچھے فرعون ہے فوج ہے قال اصحاب موسی اننا لمدرکون فرمایلی موسی علیہ السلام کلا دارنګ نه نه ان معي ربي زما سره مي رب دې دا څنګه وای چې ان الله معنا ما سره مي رب دې زکه په خپل مرګرو ډېرې تماز نو اي بلغون تي ځا خو دې خو قتل نو سبب وي چې الله نا الهن كما لهم الها ما سره زما رب دې زړه چې ما ته بلار سم کی او د پیغمبر په خپل مرګري اعتماد او پیغمبر بغار سور کې خپل مرګري ته ویلو ان الله معنا الله زمون سره دې فاوحينا الى موسى ان موږ وحي کړو موسى عليه السلام ته دا چې او هغه بری خپل امسا سره دې بحر قلزم لرا فانفلقا نو چاودل وغه فکان كله فرق كالطود العظيم نو هر یو ټوکړه په شان د غر لوی کل جبل الكبير ابن كثير وي ابن مسعود رضی الله عنه قول او فرقین دا یو داسې کلمه ده کنه علامه ابن الجزري ته وی والخلف في فرق لكثر يوجد دي کې دارا ډکم ویل شي باریکم ویل شي اصلا تفصیل یې پس کې ده په تجوید کې ده چې دا اوله واذلفنا ثم الاخرين رانی ذکریو مونږ په دغه ځای کې هغه نور فرعون او دا قوم نجات مونږ کړو موسی عليه السلام ته आवाज وکړ دا سره وټولتا او بیا مونږ غر کړو دا رستنی بشک په دې کې اقامه عبرت ده او نو دې د دین مؤمنان او بشک رب تعالی هو العزیز الرحیم خامخا دا الله زور ورده کافر دشمنان ته باکل الرحیم او مې ربانه دې نجات ورکو مؤمنان او تا وتلو علیهم نبأ ابراهیم اولو لبدای بانی خبر دی ابراهیم علیہ السلام دا دوی مواقع آلا تر ایت یو سلسلورم پوری دا دوی مواقع آلا دی ابراهیم علیہ السلام مسلم شخصیتو نزکی دا موسیٰ علیہ السلام پتر دو واقع آلا ذکر کا اولو لبدای بانی خبر دی ابراهیم علیہ السلام کلی چویلی اخفل قوم اخفل پلارتا اخفل قوم تا دا تاسو د سه عبادت کوئ دی ورته مونږ عبادت کوو اسنامن د سبوتانو نو همیشه مونږ دې په عبادت قائم ولاړ ویلی ورته ابراهیم علیه السلام هل یسمعونکم استدون آیا د تاسو فریاد اورېدې شکلې شراب هلې هل یسمعون دعاءکم او ينفعونکم یا فائدہ د در رسول شي او یضرون یا ضرر نه د فقول شي یا فائدہ در رسول شي کې عبادت کوي یا ضرر در رسول شي کې عبادت نه کوي ویلو دي رئیس نن شي کوله خو بس بل وجدنا مونږ مندلې دي خپل مشران کذالک فلون چي بم داسې پاتو نه کولا بغیر الله عبادت به کولونو بس مونږ معاشان کو فرمایلی ابراهیم علیه السلام خبر را ترا کوي یا غس بارک دي تاسو ورته عبادت کوي تاسو استاسو مشرانو رومبنو انهم عدو لی نو بشک دای دشمنان دي زما د پاره مگر رب العالمین اصل کې عبارت کې حذف ته فانهم عدو لی الا رب العالمین فانهم عدو لی یوم القیامه ان عبدتهم دا به زما د پاره په قیامت کې دشمنانی ځکه معبودانو سره ګناه کړی و چې ابراهیم علیه السلام وي دا مې دشمنان دي نو یا خداو په قیامت کې به زما دشمنانی کما د دې عبادت وکړو ځکه قران کریم کې راځي چې دوی به یو بل دشمنانی نو دې کې اشاره و دې قوم ته تاسو نن د دې سره مینا او محبت کوي سبب در سره دې دشمنی کوي ويكونون عليهم ضد قران كريم ويكون لهم كانوا لهم اعداء وكانوا بباتهم كافرين دویم په عبارت کې قلب ده فاني عدو لهم بعدم العباده لهم الا رب العالمين يعني زده دای د عبادت نه نفرت کوم نو زده دای د عبادت نه کول دښمنه مگر رب العالمين الذي خلقني ذا الله غزا د جزي پیدا کړم فهو يهدين نو دا الله يهدين ما تبلار سمکی معنا يثبتني على الهدايه ما او پیدایت باندې مضبوط کی او دا الله غزا د جماعت خوراک را کوي او اسکین او ما د کا اکرا کوي و اذا مرض فهو يشفين او کله چې بیمار شم دا سنوې چې کلم الله بیمار کی ته د شر نسبت الله تا د بن مکی کله چې بیمار شم نو الله ما ته شفاء را کوي او دا الله غزاد دے چې وفات بکی مال را بیا ژوند کی مال را او دا الله غزاد دے چې زت مال را دا چې بخنه بو کی ما تا د لغزش زما یوم الدین فرض قیامت پیغمبر خو معصوم نه دلته څنګه وی خطیئتی مراد تن غا خلاف اولا کارونه لکه د خپل پلار د باره بخنه غوخته وا یادې کی اشاره دا غدری او توریو تا چې مخاطب په ذهن کې هغه سخ کارې دي دروغ کارې دي لو په حقیقت کې غیر اشتیا او یادی کی تعلیم میں امت کا چې تاسو د الله نه توبه او بخنه غواړئ اے رب زما او بخی ما ته حکما علم ابن کثیر معنا کړی عبد الله بن عباس رضی الله عنه علما یا امام سدی وی نبوت ته مراد دی والحقنی بالصالحین پی وس کی ما د نیکانو سرا اے اجعلنی مع الصالحین فی الدنیا والآخرہ ابن کثیر وی وجعل لی لسان صدق نگر زما د بارا غجب د رشتیاو ثنای حسن فی الاخرین برستنو کی وګر زما د او وارثانو د جنت د نعمتونو نا واغفر لي ابي بخنو کی زما پلار تا انه کان من الضالين بشک او د گمراهانو نا اے بالتوفيق الى الايمان والهدايه هغه ته الله ته توفيق ورک هدايت او ایمان تا یا دا مغفرت د اتمام الوعد وعده ورته رکړي وا سوره توبه 114 کی راځي او مشرمنده کې مال را پا غرض باندې چې خلک به بګید خبرو نرا پور تکړي شي د دې وجه نه ابراهيم عليه السلام پلار چې کلا جهنم ته غورځيږي نو یو قبيح صورت کې وو غورځيږي ابراهيم عليه السلام بم ته متنفر شي او خلک به هم نه پیژني چې دا غني د ابراهيم عليه السلام پلار ده پکه مرز باندې لا انفه مال چې فائدہ به ورنکي مال ولا بنون او نظام الا من اتى الله بقلب سليم مگر اوسو قرات له کر الله ته فضل سليم السالم عن الكفر والشرك والشك تفسیر قاضی نوئی شغا د شرک او کفر او شک نه صحیح سالم وی و اذلفت الجنه توران دې بکلی شي جنت د بارد متقیانو و برزت الجحیم للغاوین او سرګم بکلی شي جهنم د بارد سرکشانو او به ویل شي دوی تاین ما کنتم تعبدون من دون الله او به د شي عین ما کوونتون تا بدونونه مندون الله چر لاړ اغا چې په دنیا کې بور ته تاسو میشا بعدت کولوما واده الله نام دا تپوس به د تختیر او د تزلیل او د توبیخ د پاارهوي هر سرونه کوم ستاسو مدد کولی شي او یان تصیرون یا د خپل ځان بدلا غستې شي ځان نذااب د په کولی شي که نه فکوب کې بوفی یا نو پڑ مخی سر نگون بدای غردو لشی پتی جاننم کی هم دوی والغاون او اغا سرکشان چی دی ورطا عبادت کولو و جنود ابلیس او لخ کرے دی شیطان ٹولے قالو کشران بوئی او دی بدی جہنم کی اختصمون جگڑے گئی قسم پا اللہ بیشک او منگ خام خواب گمراہی سرگندکی کلچ منگ برابر کرے ہوئی تاسو در رب العالمین سرا او نو گمراہ کرے منگ لرا مگر مجرمانو نو نشت منگ لرا سوک شفارسی سوک شفاعت کون کی ولا صدیق حمیم او نسوک محربان دوست فلو ان لنا کرتن کجر دوی مونږ لپاره دوباره دنیا ته تل نو شوبه مونږ د مؤمنانو نه ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک له هو العزیز الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین د دروغ نسبت کړو قوم د نوح علی السلام پیغمبرانو ته کله جوړ د ویلی اخوهم نوح الا تتقون دا درې مواقع د نوح علی السلام ذکر کړي کله چې ورته ویلو ورور د دوی نسبی ورور د دوی نوح علیه السلام آیا تاسو د شرک نه ځان بچ کوئ زه تاسو لپاره رسول امانت دا نو یریږي د الله نه زما تابعداري وکي اوس خلک وایي د پیغمبر تابعداري بنه کې د الله بکه نو اطیعونی څه معنا ده زما تابعداري وکي و ما اسالکم علیه من اجر او نو واړم تاسو نه په بیان دري توحید سمزوري نه مزدوري زم ما مگر پر رب العالمین دا او یریږي الله نو زم ما تابعداري وکي قالو انؤمن لک ویلو دي آیا مونږ ایمان او ساتو استاد دعوت د وجنا روان شو دي تاسو په سي الارذلون ذلیل خلق تفسیر په سورته هود کې تیر شو قال وما علمي بما كانوا يعملون فرمایو پیغمبر وما علمي مانا فیدا نشت دیلم زما پاغ چیو اغی عمل کون کی په اعتبار د ظاهر سرا اغی زما مرگریو ززنو نیزنوم خبر ندی صاحب داغوی مگر زما پا رب دکتا سو پوئی گئی او نیمز شدون که مومنانو نرا نیمز مگر یر در کون که امسرگن ویلو دوی کچر دتا منا نشوی نوح نخام خوا شبت دویشتلو شو نپا گتو قتل بدی کون فرمایلی نو علی السلام اے رب زما بشک قوم زما همیشواله کو په درو جن کول زما ماتره درو نسبت نه کوي ففتح بیني فیصلو کې په من زما او په من د دوی کې فتحا په فیصله کول سره ونجنی او نجات را کې ما تا او چاته چې ما سره د مؤمنانو ندي نجات مور کړو او غتا او هغه چاته چې دا غسر او په کشته د ککړې شوی کې او بیا موږ غکړو الباقین هغه باقی تم چې د کشتۍ نه باقی پاتې وو بشک په دې کې خامخا نخر د الله د قدرت او نو ډېر د دوی نه مؤمنانو بشک رب ستا خامخا زور اور دے او خاوند الرحیم د مهربانی دے کذب تعاد المرسلین دا سلورم واقعا دا داود علیہ السلام دروغ نسبت کړو عادیانو پیغمبرانو ته کله چې ورته ویلی هغه ارور د دوی داود علیہ السلام حیاتاسو یریږي نه د الله نه د تاسو بار پیغمبر امانتدار ویریږي د الله نه زما تابعداریو کوي نو غواړم تاسو نه په بیان د دین سم مزدوری نه د مزدوری زما مگر پر رب العالمین اتبنون بكل ریع حیاتاسو جوړوي بكل ریع بكل مکان مرتفع زاد المسیر وی په هر اوچت ځای باندې چا په هر میدان آیتن تابسون یو نخا تابسون بس کار کوي تابسون مالا تسکنون پی اسے گئی پا کناو جوڑوئی یادگارون جوڑوئی او اسے گئی پا کنا بکل دعین آیتن تابسون یا بکل طریقن ریع الفج بین الجبلین توی امام مجاہد ہوئی وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون او ني سيتا سو بخي بخي بنگلي يعني جوړوي بخي بنگلي لعلكم تخلدون دي فارغ تاسو به بنيا ميشي كانكم تخلدون يا لك تخلدون تاسو به بنيا ميشي په دنيا کې واذا بطشتم بطشتم جبارين کله چې تاسو نیول کوي نیول کوي جبارین ظلم کون کی ای بای کی او یری گئی دا اللہ ناو زمان تابداریو کی او یری گئی دا اللہ غزات نامد دکم بما تعلمون ستاسو تے او یری گئی دا اللہ غزات نا چه امداد کڑے تاو سرا آغس کی تعلمون تاو چکم عملو نا کوئی دا بما تعلمون پاغا طریقی چې تاسو باغیبانې پوئی گئی امد دکم امداد کڑی تاسو سرا بے انعام ہوا بنین پزناورو سرا او پزامنو سرا او پباغونو پچینو سرا زیاریگم تاسو دازاب درزلو اناویلو دوی برابر خبر دب مونگا کتو وعز کے منتاو کتو لم تکم من الواعزین نید وعز کون گنا ان هذا الا خلق الاولین ندی دا دین خبری ان هذا الا خلق الاولین هذا مشار الیه وعظ ده او خلق په معنا د کذب سره دی اے ندی دا وعظ مگر دروغ دړون بنو دی یا ان هذا ندی دا دین الا خلق الاولین مگر دا دین دړون بنو دی معنا دا شونه دی ندی دا دین زمونږ مگر دین د مخکینو نو دا څنګه پریدو یا ند دا وعظ درم معنا دا ند دا وعظ مگر خوې د مخکینو دا د مخکینو دغه شان خلق وعظونه کې و ما نحن بمعذبین نیو مونږ چې ګنیا عذاب برا کړی شي نو دروغو نه امیشو و غیر دروغو نسبت په لوغه تف اهلکناهم مونږ هلاک لري و غیرا ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک له العزیز الرحیم کذبت ثمود المرسلین د دروغو نسبت کړو ثمودیانو پیغمبرانو ته دا پنځمه واقعا ده دې کې ما سابقه خبرې دي كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين قلوا في شويكنا أتتركون فيه ما هاهنا آمنين أتتركون فيه ما هاهنا آمنين آیا پریب خودے شیطاس و پاغس کی چیدی پدی دنیا کی فأمن و امان تا اوسو آئے چی بس مونگ بدے کہ امن و امان بانی و مونگ تبا عذاب و سزا نشی را کے دنے فی جنات پر باغونو چینو کې و زروع و نخل طلوا حظیم او پا فصلونو کې او پا کجورو کې چکن چکن داغین نرم نرم دی پیوست پیوست دی جخ جخ دی و تنحیثون من الجبال یو تاسو توگی یو تراشی دغلونو نبیوتن کورونا فارحین تاسو تکبر کون کیای یا حاذقین بذالک تاسو مهارت حاصلون کیای په دې کې یا عبث کار کون کی بغیر د ضرورت نام خلق او تخفل مهارت څرګندوي تکبر کوي فتق الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين تابعداري مکوي د حکم او د فیصلې د مشرکانو هم المسرفين مراد مشرکین دي تفسیر معالم او قاضین ذکر کړی عبد الله بن عباس رضی الله عنه نا یا کبراءهم کبراءهم واعلامهم فی الكفر والاضلال دا نه کسانو تسع ترتن یفسدون فی الارض ولا یصلحون حدیث کی راضی بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فتوبا للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس بعدي الذين يفسدون في الارض عاكسان دي چې فساد کوي پزمکه کې او اسلام کوي ویلو دي انما انت من المسحرين بشکته من المسحرين سحر یاست ویل کېږي خېټه کې دنا لري تویل کېږي معنا دا ده تد او انما انت من المسحرين تخېټه وري دا معنا یې شو یا تید جادو کړو شونا ما انت الا بشر مثلنا نیت مگر بنی آدمی مثلنا زمغون تی فاتبی آیتن نظر اوڑا منتی او نشانا و دلیل و موجزا کچرتی تی درشتی نونا فرمائیلو پیغمبر هذه ناقت اللہ شرب و لکم شرب یوم معلوم و ایدیشی موجزر آرا صالح علیہ السلام فکر من شو جبل علیہ السلام رالو ورتوی وی دوارکا تمونجو کا چې دوارکا تمونجو کو الله نه سوال وکړو نو الله د ګټه نو خروې ست تفسیر مدارک وای ورتوی دا اوخه د تاسو د بارا لها شربن ولکم شرب یوم معلوم د دې نمبر دو بوس کلو دا تاسو د بارا شرب یوم معلوم نمبر دو بوس کلو دا غرض معلومه ده ها وګوره وای د پیغمبر تابعداری نکولا نو الله د زناور سره سکل پیو سکل یو رد به ویدا او بس کی بل رستا سوس کای دواړه یو شی وي ولا تمسوا بسوین مما سکوی دی لرا په تکلیف سره دی ته zarar مرسوی ورنو برسی کی تاو عذاب یوم عظیم عذاب درزلو ی عظیمه تل کی صفت د عذاب ده خو مجرور دی دی تجر جوار وای نو عذاب یوم عظیم عذاب درز عظیم چې عذاب بلوی فعقروها نو دی قتل کړی و دی خو لرا نو ګرځیدلی دی پیمانه مرانی ولود دی لرا عذاب بشک په دې کې نه خدای الله د قدرت او نو ډیر د دوی نه مؤمنانو بشک رب تاسو راور دی او رحم کوونګره کذبت قوم لوط المرسلین شپږم واقعې د لوط علی السلام د دروغو نسبت کړو قوم د لوط علی السلام پیغمبرانو ته قال لهم کله چې ویل دی تا غرور د دوی لوط علی السلام آیا تاسو یې ریګی نه د الله نه تاسو د پاره پیغمبر امانتدار او یې ریګی د الله نه زمات تابعداري کوي نو غواړم تاسو نو په بیان د توحید سمزدوري نه مزدوري زم ما مگر پر رب العالمین آیا تاسو راتل کوی ناری نو تا مخلوقات او نو بریک دی تاسو هغه چې پیدا کړی دی تاسو د پاره رب تاسو ربی بیان استادونه بلکې تاسو یو قوم یې د حد نه تجاوز کوونکی اذ قال لهم اخوهم قرأ په سوره اعراف کې د لوط علی السلام واقعي ذکر کړي الت اخوهم نشتا او دلت اخوهم نشتا نو هغه ځکه ذکر نشته چې اخنا مراد نسبی او قومي ده او لوط علی السلام دا غي قوم او د نسب نه نو او دلته چې وروړي نو اخنا مراد خیر خوا او ناصح ده ځکه هر نبی د خپل قوم د بار خیر خوایي لوط علیہ السلام د دې قوم نه نسب نو نو که نسبت شوی نو مراد د قوم عرفی وی نسبی بنئ ځکه د لوط علیہ السلام د پلار نوم هاران ده او د ابراهیم علیہ السلام ورور او د ابراهیم علیہ السلام ورور ده سورته عنکبوت کې بدر تراشی فآمن له لوط وتذرون ما خلق لكم او پردی تاسو ما اغا عضو مباحا اغا مباح اندام چې پیدا کرے تاسو دپارا لکم ایلی فائدتکم رفت تاسو بلکه تاسو یو قوم یی عادون حد نتجاوز کون کی ویلیو دوی کمنا نشوی تا ایلو دخپل دعوتنا نخام قاشبت دا شرولشو ندلی خارنا فرمایلی لوط علیہ السلام بیشک از استاسو دی عمل لرا من القالین من المبغزین دا بد گنون کنیم یا من القالین دا بد ویون کنیم قال یقولو ندی او یاد قلان دے معوداک ربک وما قلا رب نجنی اے رب زمان جات راک ماتا و احل زماتا مما داغن اے عملون چی دے کم عملون کی نمونگور تا نجات ورکڑ وغتا احل لاغتول تا مگر غبودیتا فی المعابرین کیا غا بی بی دلوت علیہ السلام و اغوض رست و پاتی کی دن کو نپاز آف گین بیا مونگا حلاکلو تباکلو رستنی وامطرنا عليهم مطرا باران راولو موږ دې باندې باران د کانو نو بدو باران د يرول شو ان في ذلك لآيه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذب اصحاب الايكه المرسلين ومواقع شعيب عليه السلام دا دلتا اصحاب الايكه وي او نور سورتونو کې لکه سورت اعراف 15 اتیام کې سورت هود کې وای و الی مدین اخاهم شعیبا نو دا په ظاهر کې تعرض ده کله وای مدین ته میرا لګره کله وای اصحاب الیکتا نو باسل کې مفسرین دوا خپل دي بعض مفسرین وای فرق یې ذکر کړی شو شعیب علی السلام دو قومونو ترا لګل شو اول مدین تا بیا اصحاب الیکتا خو مدین د شعیب علی السلام خپل قوم ده نوځکه اخو هم ور سره راوړو او دا اصحاب الایکه والا دا شعیب علیہ السلام نسبی نه ده قوم نوځکه ور سره اخلف از نه راوړې او پری باندې بیا د دلایل ذکر کړی او بعض مفسرین وینا دا دواړه یو قوم او په هغه باندې دلایل ذکر کړی کذب اصحاب الایکه المرسلین د دروغ نسبت کړو خاوندانو د بڼو د جنگي المرسلين پیغمبرانو ته بعض ویدا شبیر احمد عثماني رحم الله وی ویدا اونې وی دای په هغه عبادت کولو بڼ ته وی چې غنیونې وی کله چې ویل ودې ته شعیب علیہ السلام آیا تاسو د الله نه یریږئ نه تاسو د بار رسول ممانت دار الله نه یریږئ زما تابعداري کوي نو غواړم تاسو نه په بیان توحید سمزوري نه د مزدوري زما مگر رب العالمین او فل کیل ولا تکونو من المحسرین پوروالو کوي په میمانه باندې او مکه گئی د کمون کنا د خلق حقونه مکه موي وزنو بالقصاص المستقيم او وزنو کوي باغتلا میغ برابر باندې ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکه موي د خلقنا سيزونه د دوی ولا تعذوا في الارض مگر دې پس مکه کې مفسدين فساد کوونکی او یری گئی دا اللہ ذات نا چی پیدا کری ایتازو والجبلت الاولین وغدل لنبنی ویلو دی بے شکتی دا جادو کرو شونا وما انتنی سمگر بنی آدمی زمون تی او بے شکمونگا یقین کو بتا بانی لمن الكاذبین چی خام غادر در رو جنونے اکتو ویزد اللہ پیغمبرین نظر او غرزو پمونگ بانی او ٹکر دا اسمان نا کچرتی تا دریشتی نونا فرمائیلو پیغمبر اے رب زمان فرمایلی شعیب علیہ السلام ربی عالم بما تعملون رب زما خو په دې پاجه تاسو کوم عملونه کوي نو همیشه ودی چې هغه ته به دروغ نسبت کولو نورانی ویلی او ویل را عذاب درزه الله مفسرین لیکلي کله چې قوم د شعیب علیہ السلام تابعداری پر خدا نو الله په دې باندې سخت ګرمي راوست په کورونو کې تنگ شل بهر تر وتل وو رز پورې ګرځیدل سور ورته نه ملاوي دو او ډیر سخت ګرمۍ کې مبتلا و تر دې چې یو وریز رااله سورې جوړ کونو ټول راځه مشول چې زبس کارو شو نو الله په دبرنا اور رولې ګل ټولې تباکل دی وځنه چې وریز براله د الله پیغمبر وکله بار شو کله بدن نو کور کی او حالت کیفیت د مخ به بدل ترغیب پورې بد الله پیغمبر اطمینان نه راتلو تر څو چې باران نو شروع شوه د کاوی ته پتو چې د دې وجه ډېر قومونه هلاک شوي دي. رانی ولی دیلر عذاب درزی د سوری انو کان عذاب یوم نظیم بشکدا و عذاب درزی لوی ان پی ذالک لآیا وما کان اکثر مؤمنین و ان ربک لہو العزیز الرحیم و انہو لتنزیل رب العالمین دی زند ریم باب دی ترخیر دی سورت پوری بشکدا قرآن کریم لتنزیل رب العالمین راغل دی و رالیگل دی رب العالمین نزل به الروح الامين یا انه ضمیر راجی د صورت ابتداء نه تر زبوره ځکه چې د قران ذکر شوه کله ضمیر دومره لري تم غره راجی کیږي اذن دوده نزل به الروح الامين راتل کړي بده باندې الروح الامين جبريل عليه السلام مراد دنه جبريل عليه السلام ده روح ورته کوي صدا په معنا د سيد ده دیم د ټول ملائکو سردار ده یا روح ورته کوئی انبیاء ته وحی راوړي او روح باندې لکه څنګه بدن ژوند دی نو په وحی باندې ژوندون راځي او کله دته امین وای ځکه امانت دار دی کله ورته القدس وای ځکه یو پاک کتاب یو پاک پیغام نازل کړي علی قلب کا استاپ زړه مبارک لتكون من المنذرین دې لپاره چې شت حبیبا دې ورکوونکو نا بلسان عربی مبین ددا قران په لغت د عربی واضحه کې را لګل دي الله دا په جبا عربی واضحه کې چې د پښتو کې ونوایي غره قران څه کې دي عربی کې دي مزنه دې خپل پښتو کې وې پښتو دا دي لکه د پښتو الفاظ دی هغه شان قران هم و انه لفی زبر الاولین او به شک ذکر د دې قران په صحیفو او کتابونو رمبنو کې هغه سوره اعراف کې راځي آیت یو سل و پنځوس انه کی ضمیر بی ضمیر کے احتمالات دی انه خبر د قران یا انه تصدیق د قران یا انه مضامین د قران یا انه دی طول ته ضمیر راجے ده لتنزی و انه لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیتاً این یعلمه علماء بنی اسرائیل آنشت دید پار یو نخا پسیدق دید قرآن دا چی پیجنی دا قرآن و دید حقانیت او سیدق دید علماء بنی اسرائیل سی علمان دا بنی اسرائیلو ولو نزلناو کچرت منگرانا دیر کرے ویدا پا بازی الاعجمین عجمیانو یو عجمی دے بل اعجمی دے عجمی چه مطلقا غیر عربی وی دت عجمی وی او اعجمی آغا چاہتا وی کل من کانا لا یفصحو فی الکلام برابر خبر دک عربی دے که غیر عربی دے فقر اول ایم نلستوی پدی کافر دا قرآن ما کانو بهی مؤمنین منو دی پدی قرآن بانی ایمان ساتون کی دی بوی دا پیغمبر تشه دے عجمی دے و قرآن عربی دے بیا دی ایمان پدی قرآن نساتلو کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین دارنگی وردن نکو دا کفر او دا تکذیب او زد و عنحاد پزرونو دا مجرمانو کی یا وردن نکو دا قرآن پزرونو دا مجرمانو کی دی ایمان نساتی بدی قرآن تر دی چو گوری دی عذاب دردناک نرازی بدی تدازاب ناسا پی وهم لا شعرون دی بپوئی گینام وای بدوی حل نحنو منظرون آیا یو مونگا چو مونگ تا محلت را کولشی افا بیعذاب انها استاجلون آیا پازاب زمونگ دی اس تلوار کئی چلا راغ لینا دے افا رأیت امتاناهم سنین خبر را کماتے مخاطبا کچرتا محلت ورکمونگ دی ظالمانو تسکلونا ثم جاءهم بیاراش دی تا اغازاب چوچ دی ترے وعدہ کے دیشوا ما اغنا عنون دفا بن کی ددوینا دا عذاب ما کانو یمتعون اغچو دی دفا بنکی ددوینا دا عذاب ما اغنانم دفا بنکی ددوینا عذاب ما اغا عمر کانو یمتعون چو دی چپاغی کی دی تفایده ور کڑی شوی وام دی آیاتونو بارکی راغلی دی عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ دا لوی سڑے ہو وی اغا چی بکل سحر وقتی راپور تا شو نو په وقت د پیشمنی که بے پل گیرو نیوازان تا بے جڑل او دا شیرون بیوی او دا آیاتون بیوی آوی دا آیاتون بیوی افرایت امتانا ام سنین ثم جا اهم ما کانو یعدون ما آنان ام ما اغنان ام ما کانو یمتعون تفسیر فلمانیموی پی الآیت موعظت عظیمت لمن له قلب پایت کلوی نسیت دے خوچی دے چا زڑوی پا سینہ کے زڑوی متوجی دے اللہوی کہ او سلیت مونگ دیر محلت ورکو او بیا غ عذاب رولی گو دا دمر مولت بد تصفه دور کی شد پا دی رزو کی ایمان رو نڑو اتی رزی تیرے کی او بیا بیوی نهارو کیا مغرور سهون و غفلتن و لیلو کنومن وردال کلازمو شپخو دی طول پا خوبنو کی تیر شوا او در رزی طول پسک تیر شوا پمی سیجونو کی تیر شوا ہاں شپا پو خوبونو کی اورز پمی سیجونو کی فلا انت فی الایقاظ یقظان حازم نخطب ویخو کی ویخی نتب ویخو کی ویخی ویخو کی ویخ دیتا ویچی لیکل کئی ولا انت فی النوام ناجن فسالم او نپو خوبونو کی چان جات مند تو سر بما یفنا و تفرح بالمنا تو خوش آلے گی پاغس چیاغ فنا کی گی پو دنیا خوش آلے گی کما سر باللذات فی النوم حالیمو وی پا دی دنیا بانے خوشحالی دا سدلکے او سڑے پا خوب کی خوشحالی بای سڑے خوب کی سوشی دیو ملک باچائی ورطا ملاوشی او دیر دیر زیاد خوشحالی چو خواب الخواب گوری خوشی راویخشی نسار موزم تتلے و تسا الی ما سوفا تکره غبه کذالک فی الدنیا تعیش البهائمو او تا غشی تا کوشش که چه پایی کسی فایده نیشتا کستا دنیا خوبو ندی او درزی غلط مشغولتیا دا نو کذالک فی الدنیا تعیش البهائمو دا سخو دنیا کی زناورم وقت رئی ذکرا دا دا پارا ذکرا دا دیزه که دا ذکرا چرا غلی نو دی که دو تو جیگانی دی مفعول دے فعل محذوف یذکرون ذکرا انبیاء نصیحت ورکوی نصیحت یا مفعول له دے منذرون اے الانذار لاجل التذکیر دے پارا ير ورکون کیو دے پارا د نصیحت او نو مونگا ظالمین ظالمان وما تنزلت به الشیاطین راتل ندی کڑی بدی قرآن کریم بانی شیطانانو وما ینبغی لهم ندی مناسب غوی لرا وما یستطیعون او ندا شیطانان دی وسو طاقت لری انهم من السمع لمعزولون دی شک دا شیطانان او گور دا وما تنزلت به الشیاطین جواب دیو شبهیم دی وإذا دسر جنات معاذ الله او شيطانان مدد کوي نو الله داغي جواب کو چې قران سره په نزول کې شیطان نشي راتله شغب پلید دي خبيث دي وما ينبغي لهم داسزيم الشان کتاب مناسب نشي دي درته شیطان راشي وما يستطيعون او دای و تو طاقت هم نشي لرله انهم عن السمع لمازلون بشک دای د وګنيونا او خبرو دو وحی تخام خوابن کری شوی دی سورت حجر واللزم ایت کی رازی الا من استرق السمع یو سمع متدبیهی دا یو فی الجملہ دا نو دلتا فی الجملہ ندا بلکہ متدبیهی انہو من سمع لمازولون دی دغ وگنیون خام خوابن کری شوی دی فیل جمله خدای غوگ دیسی خو آغا موتد بیهی جب آغی بانی اعتماد که دیشی داغی ندهی منکری شوی دی لما زولون ما نادا تفسیر قرطبوی دو وحی نیلاوا امور تکوینی یو خبرو تدی غوگ نیسی او کم چی دیو احکامات وحیدن داغین لمازولون دی انهم من السمع لمازولون دید غوگ نیونا خامخا لرکڑی شوی دی فلا تدعوا مع الله اله اخر نفي الشرك الدعاء لا مرابل الله سرا حاجت روا مشکل گشابل فتكون من المعذبين ورنشبت عذاب در کرو شونا وانذر عشيرتك الاقربين ويروا خپل خلوان بجدا تدير ندي دينا پس حديث بخاري کی رازی الله پیغمبر فاطمه رضی اللہ عنہ تو فرمائے زان بچک دو اورنا فاني لا اغنی عنک من الله شیئا زدا الله دا عذاب نغره تا بچ کول نشم خپل خپلوان ټولو یارو وقفل جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نرم کا راکت کا دا خپل وزر دی لمن اتبعك من المؤمنين او چاته روان دي تا پس د مؤمنانو نا فإن عصوك کچرتنا فرمانیو کدی کافر استا ورتو فرمایا بیشک ذ بیزار هم داغنه چې تاسو کوم ملونه کوي او توکلك په الله اغزاد باندې چې زور اور دے او رحم کوم کړي الذي يراك حين تقوم او الله چې ویني تعالی راکړي چې تو درېږي د فارغ د تهجد او د عبادت یا درېږي د فارغ د بیان د مسلې انه هو السميع العليم بشکره الله اوریدن کې او په هنده وتقلبك في الساجدين او بدلې دل را بدلې دل استاد یو حال نه پو بل حال تا په مزتون کو کې وتقلبك في المصلين معناي وا يا وتقلبك في الصحابه په خپل مرګرو کې چې اوړي راوړي امام سيوطي وای وای ساجدين نه مراد د پیغمبر څوک دي اجداد دي دا غي نیکونه دي هغه وای مسلمانان تیر شوی امام الوسی په تفسیر المانی کې بدی خبر استخرت کړي او ویلي دي چې انی لا اقول بحجیت ذا الايه لها لهذا المطلب زدانو هم چې دا آیت د دې مطلب د پاره د امام سیوطی چې کوم مطلب ذکر کړي انه هو السميع العليم کله کله وای سړی باندې شي لوی سړی خو هغه څه شي کې دی شي خطا کې دی شي بشکر الله اوریدون کې او په هل انبئکم على من تنزل الشياطين آیا خبردار نظر کوم تاسو زا پاو چا چې راضی باغی با نرا نازلی کی شیطانان تنزل ولا کل افاکن پسیم را نازلی کی شیطانان پا هر یو افاکن غط گادری دروغ جن اسیم گناہگار بانے دا دروغ کسی چی کئی کنے دا پیران او دا منجوران ندی جا شیطانان خاص مرگری دی یلقون السمع و اکثرهم کاذبون یلقون السماع کی دی دا شیطانان وقت قرآن تا و اکثر هم کاذبین او اکثر دوی نظر و جندی یا غد نیسی دا غدر و جن او دیر دوی نا در و جندی شیطانان برت وگو نیسی یو خبره دا اسمان شی و شل دزان شی چاور سر در و وی یا یلقون الافاکون السمع الی الشیطان دی شیطان تغوگ نیسی و شعراء یتبعهم الغاون او شاعران روان دی دوی پتی سرکشان دا جواب د بل شبهه دی دوی دا پیغمبر شاعر دی قرآن شیر دی او دا د شاعرانو خبره دا د شیر غون تی اثر کئی نو دیده که جوابو شو چه زما تابدار او زما مرگری اخو نیکان دی او شاعرانو پسی خود بدان او ناکار روانی فاجران علم تر انهم فی کل وادی یهیمون تو گورن چه بیشک دوی پہر یا وکند دا خبرو کی یهیمون حیرانو پریشان دی اوز دا شیرونو دم را یولوی دنیا گرم دا کنا خلق دا پارسی کتابونا یاد دی که تپوز دو کچه قرآن درزی نا دغه یادې دیوانونه یادې دا د پلانی بابا دیوان د ټیک دا د یو عالم په دیوان کې به ټول د قران او د سنت خبري خو تا قران یاد کړي چې ته هغه په یاد او یادې قران دیول نه یاد کړي سوال لګا نه قران یاد کو ورسره هغه یاد کنه نور علی نور بشي خو چې قران نه یاد او دا یادې نو دا ولي معلومه شو چې د قران نه لیسکو چا په کې دام وي بازي مولیا وې دا عبدالرحمن بابا شیرونه دومره قیمتي دي وې زوام چې په موز کې وویل شي نو ټیک دا عبدالرحمن بابا کلام د حکمت نه ډک دی خو د موز عمره مرتبه خو مور کا وکنه نو باز عالم چې په منبر کینی فلانی بابا دا شیر ویل او ډنګری بابا دا شیر ویل چې قران یې چی وې بدغه ان الذين دک والذین دخ وې ولا سما کې د کښ پاړه سما کې ده شیر کې نه غلطیږي خو ډېر کم مليان دي چې غي په بیان کې د پوره آیت څخه کول شي د قران په یاد ویل شي دا غیلو یو وجه دا ده شیرونه یادای ځکه شیر سره طالب ډېر جذبه کې راځي ها او شیر جوړ نو خلک اگر د قران یاد دی دوی بس دا غسه شي ها د دروغ کیږي د بخوانو دي دا یو داسې مغزور کتاب دی چې په المارو کې پروت دی او شیر خو چاته پته نه دی مولانا علاوه نو تفنن په کې راځي په بیان کې والشعراء يتبعهم الغاوون يو عالم نو يو شاعر پس داسې رست روانو غنا نو چاورته یې سکه وي بس موږ غاوونو کیو غنا ویلې وای دا شاعر دی موږ پس رست روانو او الله وي والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهمون تقولن چدی په هر یو کندکی د خبرونه یهیمون حیرانو پریشان دی ها دا شاعر داغه صفت خبیثه ذکر کړي اے حائم چې کم ده هغه اوخ د چې متحیر ګرځي واخ او وبو پسې ګرځي نو دا شاعر هم د وخو او وبو پسې ګرځي چې څه خو به د سره کی کنه ها ته چا صفت مې وکړه مق بی مقصد تفسیر مدارک کوئی حائم اغه چاته وای الذاهب ولا وجه الارض الا مقصد له پس مکه روان ده به مقصد معنا ده فی کل فن من الكذب يتحدثون په هر فن کې دیس شي کې يتحدثون دی قبر یته کې کنن څه چالو شتانه ټوپۍ پری وته کنه نو سبب هغه ور پسې قصیده جوړه کړی ټوپۍ دې پری وته ها او کنن تانه سپلای روکه شو کنه نو ثواب داغه پس نو سو کڑی جوړی کړي کی کلی وادی هیم هر خبره پس دا پدی کی تفسیر سراج المنیر وای په هر کندا د زمو د مدح کی دی ګرځي تفسیر ثمن قندیم ذکر کړي الم ترانهم فی کل وادی هیم وانهم یقولون ما لا يفعلون او دی وای اغه چ کوي نا یو شاعر په جذبه کې رالو په شیرونو کې وی ما شراب سکري نو علی رضی الله عنه تراوسته شوی دغه په خپل اقرار او کوتي شراب مې سکري په شیرونو کې وی علی رضی الله عنه پرې دی زی الله وی وانه مې یقولون ما لا يفعلون دا یغه سوي چې کوي نه اته بس وشته دا جذبه کې راغله وی شي سم سکري شراب مې سکري الا الذين اكل ذي اسمان توفيږي کله زمکه کې ومه زمکه لو رسیږي او ناس څه شي ناسی بالا خضر دڑوالی او باز خلق و یرو و دی شاعر ډیر حقیقت ویلے خو بس چی یو شیر دی ورطا موزون کو دا قرآن آیت وای آغی تا حقیقت نوی خو چی لوگ انتی دی ورطا سو کو یو کڑا دی ورطا برابر کا او دا خلیل سبیلم تا دی موافق کو نو بس بیا دی ویرو دو دیر رکی اسی ورطا وای منزو کا روجو نیسا قرآن تکینا دا حقیقت ندی پشیر کی ورطا وایا تو یرو سی حقیقت وی او صحیح شاعران مشتا الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان وروړ دي او عمل الصالحات عملونه کړی دي نه وذكر الله كثيرا یاد وی الله ډېر ډېر وانتصروا او د انتقام خپل د اشعار په ذریعه من بعد ما ظلموا پس د دې نشي د سر ظلم کړی شوی دی نو ګوره نیک شاعران مشتا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون حدیث د بخاری کې راځي د الله پیغمبر به حسن رضی الله عنه ته منبر خپل لاس باندې کې خود ورته به اوهجل مشرکین وروح القدس معك د مشرکانو بدی بیان وا او تاسو رب جبرئیل علیہ السلام مدد کئ نو غب شیرو نوی خلوا بن الكفار عن سبيله اليوم نضربكم لا تاويله ضربا يزيل الهام عن مقيله خلوا بن الكفار عن سبيله او کله به بسم الله الذي لا دين الا دينه بسم الله الذي محمد رسوله لتشيرون وي صدا الله د پیغمبر صلى الله عليه وسلم صفات پکې اوکي حب النبي رسول الله مفترض وحب اصحابه نور ببرهاني من كان يعلم ان الله خالقه لا يرمين ابا بكر ببهتاني ولا ابا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفه عثمان بن عفان اما علي فمشهور فضائله والبيت لا يستوي الا باركاني او اني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار وقد رضيت ابا حفص وشيعته وما رضيت بقتل الشيخ في الدار كل الصحابه عندي قدوه علم فهل علي بهذا القول من عاري ان كنت تعلم اني لا احبهم الا من اجلك فاعتقني من النار ابن رواحه رضي الله عنه فرمائل وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطعه ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المزاجع واعلم علما ليس بالظن انني الى الله محشور هناك وراجع وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون او زر جبو بشي ظالمان اي منقلب چکم یو اغزید ورگر زیدو تا ينقلبون دیب ورگر زولشی صلى الله تعالى على خير خلق محمد علی و اصحابه اجمعین